teoria chaosu. Witajcie bardzo gorąco serdecznie w Teorii Chaosu. Jest ta audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w Radiu Kondensacja w każdy piątek po północy. Jak pewnie wiecie, dzisiaj niestety nie będzie gościa. Tematem miały być paliwa, jak w domowym zaciszu wykonać sobie paliwa dużo taniej niż zakupione na stacji benzynowej. W swoim warsztacie, które można wykonać. Niestety jest ten temat przełożony na jakieś 2 miesiące w przód z troszkę z nieznanych względów. Gość nie mógł dzisiaj być tutaj z nami. Cieszę się, że wyraził chęć jeszcze w przyszłości, żeby wystąpić. To jest jakaś dziwna sprawa tutaj, że dwóch gości właśnie pod rząd się wycofało z audycji dosyć nagle. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś rzeczy spowodowane jakimiś tam agentami, bo przecież agenci nie istnieją, czy jakimiś oficerami i innymi różnymi dziwnymi ludźmi. Czasami tak bywa po prostu, że różne sprawy w życiu, prawda, człowiekowi wypadają i tak jest. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co dotyczy właśnie kryzysu, czy też ogólnie waszego przygotowania do kryzysu. Także proszę, dzwońcie pod telefon 222-195-321 albo Skype kontestacja.com. Bardzo jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś się przygotowuje z was, czy w ogóle myśli o czymś takim, a może z drugiej strony ktoś uważa to wszystko za zupełną bzdurę i też chciałby się podzielić tym, że nie ma sensu po prostu siać paniki. Zresztą chyba jest to zagrożone jakąś odsiadką, co w Polsce nie jest zagrożone. Jeszcze pokrótce powiem, o czym sobie dzisiaj powiemy. Troszeczkę powiemy sobie o katastrofach naturalnych, katastrofach także wywoływanych przez człowieka. Chociażby ta ostatnia katastrofa w Japonii, prawda, atomowa, gdzie to miało być już na tip-top wszystko, a jednak się nie udało. Jednak człowiek się znowu przeliczył i niestety, już pomijając tam te spiskowe różne wersje, że to ktoś ładunki na przykład nuklearne odpalił, prawda, przy wybrzeżu Japonii, czy też użyto jakiegoś harpa i tak dalej. Tu już pomijamy to, prawda, ale jednak fakt jest faktem, że za tym stoi i tak człowiek, prawda, bo elektrownie jądrowe są jakby nie było wynalazkiem człowieka. Dobrze, to o tym sobie troszeczkę powiemy. Powiemy sobie też jeszcze ogólnie o tym, może ja opowiem trochę o sobie, jak ja to widzę, jak ja będę się chciał przygotowywać. A także chciałbym, żebyście bardzo właśnie dzwonili lub pisali na czacie. Tak, zawsze zapominam o czacie, że można wejść na czata. Jest link do czata na stronie głównej kontestacja.com. Macie właśnie tam możecie się właśnie zalogować. Nie trzeba tam podawać żadnego hasła, także jest to no, dziwne rozwiązanie. Prosi o hasło, ale nie podajcie. Nie, jak nie podajcie hasła, to wejdziecie na dowolny tam pseudonim. Ja niestety nie mogę tak za bardzo czytać czata i prowadzić, jest to bardzo trudne, natomiast jak będzie chwila przerwy, jakąś muzykę puszczę, to wtedy sobie dokładnie wszystko przeczytam, także najlepiej dzwońcie. No dobrze, skoro dzisiaj nie o paliwach, co będzie może w przyszłości na pewno bardzo wartościowym tematem przy cenie dochodzącej już ponad 5 zł za litr paliwa na stacjach benzynowych w Polsce, to no jest to bardzo istotny będzie temat. Ale dzisiaj powiemy sobie już tak zupełnie luźno o katastrofach i ogólnie o różnych tego typu sprawach. Na początek może chciałbym tutaj przedstawić, troszeczkę was ponudzić, bo skoro jeśli nie dzwonicie, no to po prostu wymienię, tak z internetu sobie ściągnąłem, bo także no nie miałem po prostu zbyt dużo czasu, żeby się przygotować do tego, bo też mnie troszeczkę w połowie tygodnia ta informacja zaskoczyła, że jednak gość się nie stawi. Chciałbym tutaj właśnie powiedzieć ogólnie, podyskutować troszeczkę tak, oczekując na wasze telefony, o naturalnych katastrofach. Takich naturalnych, bo są jeszcze, wiadomo, jakieś kosmiczne, prawda, z kosmosu różne rzeczy. Tutaj nie bierzemy pod uwagę tylko to, co tutaj na Ziemi się wydarza. No i zaczniemy od numeru 10. Co może być według was taką katastrofą? No, według internetu tutaj, według kogoś, kto w internecie zamieścił, kto ma jakieś tam jako takie pojęcie o tych różnych katastrofach naturalnych, to jest lawina błotna. Przepraszam, ja mam to wszystko po angielsku, dosyć nie jestem w stanie tego idealnie przetłumaczyć teraz. W każdym razie jest coś takiego jak lawina błotna, czy osunięcie się ziemi. No, w Polsce może nie jest to aż tak częsty problem, natomiast na świecie w niektórych krajach są dosyć spore problemy z tym. Po prostu całe domy zjeżdżają, całe wioski nawet są razem z tą lawiną po prostu zmywane są. Można tak powiedzieć, błotnowodna chyba to jest lawina. No, mniejsza z tym. Także to jest na numerze 10. Na numerze 9 jest to lawina. Zwykła lawina śnieżna. No, generalnie nie jest to chyba zbyt popularna kwestia i generalnie mało ludzi ginie co roku. Nie wiem, czy to ma jakiś sens mówienie czegoś takiego, czy że dużo, czy mało ginie. Natomiast jest to problem na pewno w rejonach górskich, gdzie wysokogórskich, gdzie tego typu problemy są poważne. No, natomiast jak ktoś mieszka na nizinnych terenach, czy nawet wyżynnych, no to tego problemu nie ma. Susza. Generalnie w Polsce chyba nie ma problemu z suszą, ale zanim do tego dojdziemy, mamy pierwszy telefon. Halo, witaj, Hubercie, jesteś z nami? Ja mam takie pytanie, bo od 2 tygodni nie widzę w ogóle audycji archiwalnych na kontestacji. Gdzie je można znaleźć? Na kontestacji nie ma archiwalnych audycji, ale chodzi ci o teorię chaosu, czy wszystkie? Nie, o teorii chaosu. A, dwa tygodnie temu nie było niestety audycji, bo troszeczkę byłem chory. Tydzień temu była Tak, ale jeszcze nie upubliczniłem jej, także będzie dopiero prawdopodobnie w sobotę, no zobaczę jak to tam... Aha, ona jest no bo te dwa maile, które masz na stronce, też są nieaktywne, bo pisałem właśnie w tej sprawie. Tak, ja też pisałem w tej sprawie już wiele razy do szefostwa, no zabiegani są po prostu na stronie, na stronce Teoria Chaosu, wiesz, też jakiś klika w kontakt, to nie ma odnośnika, a te stare dwa maile, które miałem, też są nieaktywne, więc no ciężko się skontaktować, dlatego dzwonię, wiesz? Dobrze, dziękuję. Właśnie otrzymywałem problemy, że coś mam dziwnego z mailem, że nie dochodzą maile. No dokładnie, do tam mnie. Coś cloud, coś tam, już nie pamiętam teraz. Te stare, natomiast ja powiem tutaj mail, ten info@teoriachaosu.com.pl i to jest mail aktualny w tym momencie. Super. Także powinno dochodzić. No wiem, że czasami są problemy, także próbujcie cały czas wysyłać. Nie wiem, co jest grane. Napisałem do tego usługodawcy hostingowego, no to po prostu są niepoważni ludzie. No ale no tak to jest w dzisiejszym świecie. To w spiskach też jest, że miało być. Po prostu internet miał zwolnić i tak jest, że po prostu wszystko ten internet zwalnia. No nie jest to tak, jak powinno być, prawda? Jak powinno się to wszystko rozwijać. Jest to z jednej strony cenzura, z drugiej, no to wszystko funkcjonuje, to łącza i tak dalej, jakoś zupełnie dziwnie, prawda, że maile są blokowane. No nie wiem, może ktoś blokuje. Nie wiem, dlaczego nie dochodzą. To już wiele razy właśnie ludzie mi mówili, że są problemy. No nie wiem, jak ten problem rozwiązać. Jeszcze przemyślę, może zmienię maila, bo to jest po prostu no, niepoważna sytuacja, prawda? Okej. W takim razie no to tyle z technicznych spraw, nie przeszkadzam. Tak. Może chciałbyś jakoś tutaj podzielić się o twoich przygotowaniach. Co myślisz w ogóle o kryzysie? Czy w ogóle nadchodzi według ciebie? Czy ma szansę w ogóle nadejść? Czy jakaś katastrofa naturalna może? No nie wiem. A może to bzdury są? Jestem przekonany co do tego, że na pewno będzie hiperinflacja. To jestem pewien i przypuszczam, że będzie po roku 2012, wtedy kiedy będziemy już mieli ze sobą Euro 2012. Rzym też budował sobie stadiony na koniec. Znaczy nie stadiony, tylko koloseum, tak? Czyli jesteś przekonany, że jednak Euro 2012 będzie w Polsce? Jestem przekonany, że będzie i będzie gwoździem do trumny. Takie jest moje zdanie. Czyli jednak bo te obiekty na pewno zostaną zamknięte, no i potem rozebrane, tak? A mnóstwo pieniędzy w infrastrukturę poszło. Powiem ci tak, gdyby to było potrzebne, to znalazłby się prywatny przedsiębiorca, który by to sam zrobił. Jak nie ma prywatnego przedsiębiorcy, który w to inwestuje, to znaczy, że to po prostu się nie opłaca. I tyle. Mamy mnóstwo zagranicznych przedsiębiorców, którzy dostrzegają tego typu okazje, dużo większych graczy i oni w to nie inwestują z jakiegoś powodu, tak? Moim zdaniem jest to po prostu kwestia taka, że to się nie opłaca i te obiekty nigdy się nie zwrócą, więc jest to gwóźdź do trumny, tak? Tak, to jest już od dawna znany problem, tak jak w Portugalii, czy też kolejna, Grecji. Kolejna sprawa to ZUS, który już na dzień dzisiejszy jest zadłużony na poziomie jednorocznego PKB, więc jak oni planują to rozwiązać? Na pewno dodrukują pieniądze, bo tak jest najwygodniej, bo następny rząd będzie za 5 lat i obecny nie musi się tym interesować, po prostu wydrukuje i tyle. Zapłacimy za to my, czyli hiperinflacją. No i innej opcji nie ma. Takie jest moje zdanie. Nie, myślę, uważam, że na dzień dzisiejszy, kiedy mam mało jakichś tam, nie wiem, stałych kapitałów, nie muszę się tym przejmować, tak? Gdybym miał więcej, no to na pewno bym inwestował w nieruchomości, w coś trwałego. Jeśli dojdzie do hiperinflacji, jeśli będziemy wiedzieli, że taka hiperinflacja nastąpi, to brałbym kredyty na potęgę, inwestowałbym w nieruchomości albo przewalutowałbym, poniósłbym koszt w postaci, nie wiem, tam jednorocznej spłaty kredytu, a całą resztę po prostu wróciłbym tutaj już na przykład z frankami, tak, i wykupił te tanie nieruchomości, które będą. Taki jest mój pomysł. No ciekawie. Ja myślę, że do tego, wiesz, nie dopuszczą, a jeżeli już wybuchnie ta hiperinflacja, no to będzie tak, że jak już będą widoczne symptomy, to po prostu tak lawinowo narośnie, że podejrzewam, że nie zdążysz ani kredytu wziąć, ani nic, że to chyba trzeba troszeczkę tak miesiąc przed. Znaczy to chyba z wyprzedzeniem, prawda? Mhm. Nie, no nawet więcej przypuszczam, bo wiesz, pewnie te warunki dostania kredytu się zaostrzą, tak? Ale na pewno warto zawsze mieć. Ja na przykład, tak mam, polecam wyrobić sobie wcześniej, nie wiem, jakąś zdolność kredytową, tak, linię na przykład, mieć ją zawsze aktywną i w razie potrzeby mieć tam jakieś wolne 100 tysięcy. I tyle, no, to nie jest jakieś trudne, skomplikowane, to są narzędzia, które są dostępne dla każdego, więc dlaczego z nich nie korzystać, tak? Tak, tylko trzeba mądrze zainwestować, prawda, nie jakiś sobie samochód kupić, czy... No nie, no, ja mówię, inwestycje nie o pasywach. No, więc to jest jedyna forma radzenia sobie z kryzysem. Wtedy, kiedy będziesz miał pieniądze w innej walucie, to wiesz, wrócisz tutaj jako jako pan, no tak samo było z Peweksami wtedy, prawda, że dało się kupować tylko i wyłącznie sensowne rzeczy za dolary. No i podobnie będzie w Polsce, tylko że tutaj ludzie nie będą mieli co jeść, co pić i te wszystkie jakieś tam nieruchomości pójdą za bezcen. To znaczy za komunę, prawda, wiesz, bo żyłem za komunę, to trochę orientuję się w tej sytuacji, była troszeczkę inna sytuacja wtedy, wiesz, ze względu na to, że dolar był niedoszacowany, czyli był zaniżona wartość była dolara i walut, bo był niewymienialny. I najgorzej zrobili ci, którzy trzymali dolary po prostu. Czy na koncie, czy też trzymali w kieszeni dolary, nie wydawali tych dolarów, zrobili największy błąd, bo najwięcej stracili. Pamiętam, mój ojciec kupił za 600 dolarów działkę, no teraz jest bardzo dużo warta, ale setki tysięcy dolarów jest teraz warta ta działka, także zobacz sobie, jaka jest różnica, a tylko generalnie tam dołożył parę rzeczy, prawda, ogrodził ją czy coś, także naprawdę, a to 600 dolarów kiedyś za komuny to były naprawdę potężne pieniądze, natomiast dzisiaj co to jest 600 dolarów, już pomijając inflację, prawda, to i tak najwięcej właśnie stracili ci, którzy trzymali w zagranicznych walutach, ale to był inny problem, dzisiaj jest zupełnie inaczej, prawda, bo mamy wolną wymianę walut. No dokładnie, nie tak jak kiedyś. Wydaje mi się, że jeśli to nie zostanie zablokowane, to nawet jeśli byśmy mieli przeczekać, tak, i mieć pieniądze w innej walucie, to opłaca się to zrobić, bo jeśli nie jesteśmy w stanie sobie pozyskać tego kapitału, to warto wziąć, nawet się zadłużyć, wziąć kredyt, bo jeśli będzie hiperinflacja, to będziemy obciążeni pieniędzmi po hiperinflacji, tak, czyli na przykład banknotem na dzień dzisiejszy 100-złotowym spłacisz kredyt wartości, nie wiem, tam 10 tysięcy, no. Więc opłaca się zadłużyć nawet w przyszłości. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, to jest, wiesz, wszystko pisane palcem po piasku. No, na pewno hiperinflacja będzie mniejsza bądź większa i tutaj nie ma co się zastanawiać na tym. To jest fakt oczywisty. Jeśli mogę, jedynie to pytanie, jak to wykorzystać dla siebie, bo ja uważam, że zawsze trzeba patrzeć w ten sposób, że to jest szansa, a nie problem, nie? Ja tylko od siebie z wiedzy spiskowej tutaj wam podpowiem, żeby absolutnie żadne dolary, żadne euro, żadne inne waluty. Jest jedna waluta. Nie, wydaje mi się, że frank. Frank szwajcarski, tak. Dokładnie. Ludzie, tacy ludzie nawet, no, to już mówię o takich legendach. Masz taki ranking? Ja na przykład prowadzę nie, ranking. Nie, nie ranking, to jest wiedza ze spisków. To jest wiedza nie, ze spisków. No tak, wiesz, wydaje mi się, że na pierwszym miejscu postawiłbym franka, na drugim ewentualnie funt brytyjski, potem długo nic. Ewentualnie pomyślałbym nad jakimiś walutami, nie wiem, nad dolarem nowozelandzkim. Nie wiem, ja myślę, że silny może być też, to jest yuan chyba, tak? Chiński yuan. No tak, ale oni na dzień dzisiejszy mają najwięcej dolarów, więcej niż Stany Zjednoczone, więc w momencie, kiedy oni nie będą mieli jak upłynąć tych dolarów, staną się posiadaczami tak naprawdę papieru, tak, a nie pieniędzy, więc oni też będą mieli problem. Zgadza się, ale oni mają potężną gospodarkę, w sensie, że produkcyjną, prawda, no, która będzie ale w przyszłości. Ale oni to sprzedają głównie na eksport, tak? Czyli komu będą to sprzedawać? No nikomu. No tak, no ale żebyśmy my kupili, to musimy coś im dać sensownego, prawda? Dolarów nie przyjmą, euro też nie przyjmą. Więc. A czy na dzień dzisiejszy mają dolary, które są tak naprawdę tracąc każdym dniem na wartości i na dodatek, jeśli przyjdzie, dojdzie do hiperinflacji, znaczy mi się wydaje, że najpierw dojdzie do hiperinflacji euro, a dopiero w późniejszej fazie do hiperinflacji dolara, to w tym momencie ten dolar jest nic nie warty, tak? Jeśli Chiny są głównym importerem, głównie do Stanów i do Europy i nawet mają duży kapitał i silną gospodarkę, to ta gospodarka i tak się zawali z powodu tego, że oni są importerem. Oni tego nie produkują dla siebie, tylko są importerem. Owszem, oni i tak dużo lepiej będą się mieli niż my, ale no i tak dostaną. Dostaną swoje, no. Ale, przepraszam, oni są chyba eksporterem, prawda? Eksportują chyba, prawda? Chiny. Przepraszam, eksporterem, tak. No może tak, ja się nie znam na ekonomii, naprawdę. Ja tylko z wiedzy spiskowej właśnie o frankach wiem, że ludzie, którzy żyją bardzo długo, prawda? Kilkaset, a nawet więcej lat. Ja wiem, że to jak legenda teraz brzmi, ale są tego typu wypadki. Oni się nie afiszują kompletnie, oni do nich na pewno z was nikt nie dotrze, ja też nie. Ale są ludzie, którzy dotarli do tych ludzi i oni właśnie trzymają wszystko, co mają generalnie swój majątek w Szwajcarii. Także. No ja uważam, że jeśli już trzymacie właśnie w formie pieniężnej, pamiętaj o tym, w twojej, zresztą to chyba było w twojej audycji, że pieniądz to tak naprawdę jest towar, tak? No, miałeś takiego gościa, ekonomistę. Bardzo fajna audycja, polecam innym słuchaczom, archiwalna. No i czekam na tą kolejną, tak? No najlepiej. Tak już przeglądam, tak. Kontestacje i nie ma. Na żywo najlepiej, dlatego polecam wam na żywo. Tak, ale nie zawsze, wiesz, ktoś ma czas siedzieć do... No tak, wie, no ale też nie zawsze właśnie też mam czas, żeby to po prostu wszystko powrzucać i tak dalej, też mam limity na internet. To czekam z niecierpliwością. W każdym razie moim zdaniem najlepiej jest wrzucić w nieruchomości, bo co by się nie działo, to zawsze jest, tak? Mhm. To jest raz, dwa, że to nie podlega inflacji, tylko zyskuje mniej więcej na wartości właśnie 4% rocznie. Mhm. Chyba, że bańka jest spekulacyjna, prawda? Bo tak jak w Stanach, że dużo potracili na nieruchomościach, no to chyba trudno tak też stwierdzić, prawda? Tak, ale tutaj w Stanach jest zupełnie inna sytuacja niż u nas. Tutaj mamy, pamiętaj o tym, że zupełnie inaczej wygląda rynek nieruchomości w Europie. Tutaj jest ciasno, tak? W Stanach masz przeogromne obszary, gdzie ta ekspansja, wiesz, może się odbywać. Masz zawsze jakieś miejsce na ziemię. Te domy są tanie. Poza tym tam wszystko jest oparte na autostradach. Tam wszędzie dojedziesz samochodem. U nas wszyscy skupiają się praktycznie w centrach, tak? Rzadko kogo stać na to, żeby mógł mieszkać na obrzeżach, bo tutaj wchodzi taki koszt jak paliwo. Na przykład mój znajomy mieszka w Kobiurze, to jest miejscowość oddalona mniej więcej 30 km od Katowic i codziennie praktycznie dojeżdża tutaj załatwić sprawy biznesowe. No i on wydaje mi się, że się na paliwo 1600 zł. Bardziej opłacałoby mu się tutaj wynająć mieszkanie na dębowych tarasach, to jest taka jedna z bardziej luksusowych osiedli, wynająłby sobie mieszkanie 50 metrów i by zaoszczędził, tak? Mhm. Więc widzisz, to jest taka właśnie kwestia, że u nas w Europie bardziej opłaca się wynająć mieszkanie w centrum, czy nawet kupić, i ono nie będzie traciło na wartości, bo paliwo chociażby jest droższe od tego niż koszty wynajmu. No tak, a będzie jeszcze gorzej, prawda, z paliwem? Z paliwem będzie jeszcze gorzej, więc zawsze, wiesz, cena paliwa, nikt się na tym nie zastanawia, ale cena paliwa wpływa na koszt nieruchomości. Im paliwo droższe, tym nieruchomości bardziej idą do góry, a tutaj praktycznie masz gwarant tego, że koszt paliwa będzie zawsze rósł. Ja myślę, że w niedługim czasie o 100% wzrośnie, także jeszcze być może pod koniec tego roku albo w przyszłym roku będzie razy dwa pójdzie cena paliwa. No, następna bariera psychologiczna to już 10 zł. Piątkę przekroczyli, więc teraz będą bili do dziesiątki. Takie, tak. Właśnie tak mi się wydaje. Coś jak to będzie postępowało, to nie wiem, ale no nie będzie wesoło z tym paliwem. Mhm. Nie będzie wesoło z tym paliwem. Ja tutaj myślę, że warto zacząć myśleć na jakimś alternatywnym źródłem napędu. Na przykład ja osobiście zgłębiałem temat sprężonego powietrza. Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe. Słyszałem ciekawe o tym, zagadnienie. Ale jest trudne dosyć, to muszę powiedzieć, z tego co dowiedziałem. Czy ja wiem, ja osobiście, wiesz, myślałem na tym silnikiem, miałem podobny kiedyś skonstruowany i to nie jest jakaś zaawansowana technologia. To jest bardzo proste, tylko to jest znowu mity, tam mnóstwo jest mitów. Tak naprawdę przy dłuższym dystansie jedynym problemem jest zamarzanie jednostki napędowej, nic więcej. Aha. Tam nie ma więcej problemów. No i kompresja tego powietrza, tak, jak je przewozi. Ale dzisiaj w epoce karbonu, wiesz, możesz sobie stworzyć zbiornik, jaki tylko chcesz, jakiej wytrzymałości, więc dałoby się to zrobić. No jest bezpieczne, powietrze jest bezpieczne, prawda? No tak, co najwyżej dojdzie do rozerwania, rozszczelnienia zbiornika, ale nic nie wybuchnie. Tak. To jest duży plus, ale słyszałem, że to jest jednak na krótkie dystansy, 100 km gdzieś troszeczkę, ponad 100. No ale pomyślcie, potrzebujesz na przykład, wyobraź sobie, że miałbyś skuter, który pokonuje na sprężonym powietrzu dziennie 100 km. I to w zupełności wystarczy. Może nie w Polsce, bo w Polsce mamy zimę, tak? Ale na przykład w Wielkiej Brytanii jeździsz cały rok. Codziennie możesz poruszać się po mieście na swoim pojeździe, który tak naprawdę jest napędzany powietrzem. Jeszcze do tego możesz to kompresować na przykład za pomocą technologii ostatniego twojego gościa, tak? Jednego z, który tam wspominał na przykład o kolektorach słonecznych. Mhm. No i pozyskujesz energię słoneczną, która napędza kompresor, która kompresuje ci powietrze, więc w 100% zielone. I darmowe, co najważniejsze. A jak rozwiążesz, bo wiesz, idiotyczne przepisy w Polsce, że w dzień trzeba na światłach jeździć, prawda? To troszeczkę energii czerpie jednak, prawda? Takie światło. Możesz sobie zainstalować, nie wiem, lampki na baterię z roweru, no i po problemie. Nie, bo muszą być dosyć mocne, nie? Bo to wiesz, homologowane. Nie ma regulacji co do mocy tych światł. One mają być włączone, no. Dlatego znaczy, na samochodzie na pewno są. Na pewno nie możesz żarówki, które są takie same jak w rowerze. No, niczym one się nie różnią. Aha, czyli na diodowych, no tak, bo on dużo mniej wtedy czerpie. Ale myślę, że wydaje mi się, wiesz, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest jakaś homologacja, że musi być pewna moc, bo co innego rower, co innego skuter, co innego motor, co innego samochód, czy ciężarówka, prawda, więc no jak wszystko, no tak zbiurokratyzowane jest, że to jest, każdy ma 10 różnych odnośników do wszystkiego. No tutaj poza tym, co do tego paliwa, to jeszcze mam taką inną kwestię, że Polacy po prostu są za wygodni. I to jest ich problem, a nie problem kwestii paliwa, bo jeżeli patrzę się na miasta, to one są zakorkowane nie dlatego, że ktoś ma problem, że tak powiem, z komunikacją. Halo? Halo? Tak, teraz. Problem nie jest w tym, że ludzie nie chcą się przesiąść do komunikacji miejskiej, tylko że u nas samochody wyznaczają pewien status społeczny, tak? Mhm. I oni będą jechali nawet w korku, będą stali godzinę. No tak jest w Warszawie, że on godzinę stoi w korku, wracają z pracy, zamiast przesiąść się na jednoślad, bo jego status społeczny by zmalał, więc no, Polacy... Ale jednoślad jest problematyczny w Polsce. Jednoślad jest, wiesz, zimno, w zimie, prawda, jest... Oczywiście, no jest, tak, jest to... Nie zgodzę się, bo akurat jestem użytkownikiem. No ja też byłem, jak deszcz pada, no nie jest zbyt przyjemnie. Jeśli kupisz sobie kurtkę normalną, to gwarantuję ja ci, że ja też miałem wszystkie, wiesz, no jednak samochód jest dużo wygodniejszą sprawą. Ja nie mówię, że nie, no zimą na pewno, tak, czy jesienią, tak, ale tak. W ciągu... tego półrocza, które jest teraz, tak, czyli wiosna, lato, bez problemu możesz się poruszać jednośladem i aura nie jest problemem, bo nawet jak pada też, to możesz się poruszać. Może ewentualnie kwestia bezpieczeństwa, tak, to wtedy musisz kupić jednoślad z ABS-em, ale to jest wszystko. Mhm. I tyle. I moim zdaniem nie stoisz w korkach, płacisz, nie wiem, za 100 kilometrów płacisz na przykład tam, nie wiem, 5 litrów albo 3, a nie 10, czy tam, nie wiem, jak masz diesla, to 5 załóżmy, ale stoisz w korkach, więc to na jedno wychodzi. To jest kwestia podejścia. Ludzie po prostu są za wygodni, dlatego im się nie chce. No ja, prawdę mówiąc, wolę więcej zapłacić i samochodem, pomimo, że sporo motocyklem jeździłem, no nie jest to super wygodna sprawa, szczególnie dla ludzi już starszych. To jest fajne, jak jest pogoda, ale jak nie ma pogody, to no nie jest tak. Poza tym też z drugiej strony ta komunikacja publiczna, no nie jest zbyt w dobrym stanie, prawda, w Polsce i też jest niebezpiecznie, no co tu dużo ukrywać, ja wiele razy często korzystałem i różne sytuacje widziałem, szczególnie wieczorem, także no nie jest to bezpieczna kwestia. No nie wiem, no żyję, więc jest w porządku. No tak, ja też żyję, ale wiesz, no nie fajnie się po prostu człowiek czuje, jak widzi jakieś no, dziwne sytuacje i nikt nie reaguje, no nie dziwię się, bo nikt nie ma broni, nie ten, więc tu nie ma się co dziwić. No dobrze, to czy jeszcze chciałbyś coś dodać? No wiesz tak. Co, no może tylko i wyłącznie mam prośbę do ciebie, żebyś wrzucał te odcinki wcześniej. Dobrze, postaram się, naprawdę, przypuszczam, że jest jeszcze parę innych osób, które czekają, że myślą, że coś się zepsuło i nie ma. Dobrze, najpierw przez RSS-a. No. Jak wejdzie, to po prostu się automatycznie nam pojawi. No i ewentualnie jeszcze co polecam, to wrzucajcie tutaj to na iTunesa, bo większość osób, które to słuchają to za pomocą jakichś tam MP3 playerów. Nie wiem właśnie jak ten. Dobrze, no to zrzucam ciebie, to dziękuję ci za telefon, trzymaj się. No nie ma za co, cześć. Cześć. Halo, mamy kolejnego słuchacza. No tak. Chciałem się do Klauda zadzwonić. Tak, halo. Jesteś na antenie w tym momencie. Jesteś na linii? O kurde, tak. To muszę ścisnąć radio. Przepraszam cię bardzo. Słuchaj, Klaud, pierwsze szybko chciałem ci strasznie podziękować za tę audycję, bo mi przypominasz mojego kuzyna, który mi tak siał ferment w swoim czasie Danikenem, koszulkami i takimi rzeczami w głowie. Po prostu gdzieś tam unosił. No, bardzo jest przyjemnie się słuchać, że po prostu masz odwagę o takich rzeczach mówić. A po drugie, wracając tak do tego, do tematu, który jest chyba taka sytuacja kryzysowa. Tak jest. Mi się tak nasuwa, że takie bardzo naturalne, że na przykład jeżeli chodzi o drugą płeć, no jednak dziewczyny oczekują pewnej stanowczości. I z jednej strony, jeżeli w dzisiejszych czasach jesteś kimś, kto dba o na przykład zbieranie surowców, czy zbieranie doświadczenia w takich kwestiach właśnie jak sytuacja totalnie kryzysowa, nie? Mhm. To tak naprawdę dziewczyna cię wyśmieje. Mógłbym to mówić na przykładzie swojej dziewczyny, która praktycznie by mnie nie zrozumiała, jeżeli bym się w taką rzecz bardziej zaangażował, prawdopodobnie by mnie zostawiła. Ten świat nie jest nastawiony właśnie na głębszą formę przetrwania, tylko jest skupiony na codziennych potrzebach. I to jest strasznie trudne. Myślę, że należy się duży szacunek takim osobom, które próbują właśnie dojść do przetrwania kryzysu w momencie, kiedy może ich praktycznie nikt nie szanować. Oczywiście, jeżeli przyjdzie kryzys i zabraknie surowców i oni będą mieli 50 konserw, dwa noże i świetne latarki jeszcze, z jakieś dwie w szufladzie, to będą bohaterami i potem się będą dziewczyny po nich rzucały. Ale dzisiaj ludzie uważają ich za szaleńców, za świrów. Wiesz co, przepraszam, że ci przerwę. Ja uważam, że nie ma co się przejmować ludźmi. Jest taka zasada, prawda, żeby czy oni na przykład, jakbyś był w biedzie, by się tobą przejęli? No, na pewno nie, prawda? Nawet, no, nie mówię już tam o rodzinie, prawda, ale o takich ludziach, jakichś znajomych i tak dalej. Trzeba robić, bo najważniejsze jest może nie tyle przeżycie, ale życie w zgodzie z sobą, prawda, i bycie szczęśliwym. Nie musisz być szczęśliwym, żeby czy twoja szczęśliwość nie wymaga tego, żeby inni ciebie, wiesz, akceptowali, czy inni, żeby tobie umizgiwali i tak dalej. Po prostu szczęśliwość można sobie samemu zbudować, prawda, w relacji z innymi ludźmi. Zawsze się kogoś znajdzie, zawsze można takich ludzi znaleźć właśnie, którzy się przygotowują do tego, prawda, są u fora, już widziałem, bardzo dużo ludzi się rejestruje na takich forach, dyskutują, także nie jesteś sam, dzięki właśnie między innymi internetowi, i na pewno widziałem tam też dziewczyny są, dobrać sobie taką dziewczynę, aby akceptowała te twoje tam, powiedzmy, czy ludzi, którzy zajmują się tam kryzysem dziwactwa. Tak, tylko my to chcemy traktować poważnie, wiesz, jeżeli sprzedasz coś takiego, przynajmniej nie wiem jak u ciebie to przychodzi, jak ja mówię o czymś takim, to słyszę śmiech, także kłóci się to jakoś. Trzeba jednak chyba wiedzieć o tym, że dziewczyny nie mają jakiejś dłuższej perspektywy przetrwania, no. Mają ten swój cykl produkcyjny, którym są zainteresowane, a jednak nie potrafią gdzieś dalej poza to wszystko wysunąć się. No wiesz, musisz po prostu, no nie wiem. Znaczy nie chciałbym tak kategoryzować, oczywiście, tylko mniej więcej tak naturalnie. One mają pewne funkcje i są na to zaprogramowane, a to jednak dość mocno przeszkadza właśnie w takim poglądzie, żeby ogarnąć to wszystko, żeby pracować na to, żeby być przygotowanym na kryzys, bo chyba o tym jest dzisiaj, tak? Tak, o kryzys, oczywiście tak, o tym. Chodzi, ja bym to tak powiedział, że trzeba wybrać jakiś priorytet, prawda? Czy traktujemy właśnie te przygotowania na poważnie? Jeżeli na poważnie, no to... No wiadomo, że miłość to jest silne uczucie, natomiast jeżeli druga osoba nie potrafi zrozumieć tego, że możemy mieć jakąś tam rację w tym, no to można przecież zmienić, prawda, osobę, z którą się jest. No tak wiem, że zrobił ten gość. Dobra, dobra, to w miarę możliwości możemy sobie kiedyś zmienić rasę, nie? Ludzi na jakiś tam... Nie, no przecież nie jedna dziewczyna jest, nie jeden chłopak na świecie, to jest naprawdę, są nas miliardy. Nie można się ograniczać, prawda, do jednej osoby, jeśli nie jesteśmy w jakimś tam... Czyli jednak aktywnie sobie też szukać kogoś, kto kto też czuje tą wolę przetrwania w trudnym czasie. No jeżeli czujesz, to wiesz, ja do niczego tutaj nikogo nie zmuszam, prawda, tutaj tylko i to jest program informacyjny, żeby ludzie mieli możliwość wyboru jakiegoś, prawda, żeby wiedzieli, że są też tacy ludzie, którzy się przygotowują już, że czują, już pomijając spiski, prawda, i to jest... Ja uważam, osobiście powiem, że też się przygotowuję i no moja połówka, no tak średnio to akceptuje, ale jakoś tam... No właśnie też mi się tak wydaje, no i właśnie to mnie tak bardzo interesuje, wiesz, ten konflikt, który z jednej strony blokuje, a z drugiej strony motywuje do tego, żeby się temu przeciwstawić. No to jest takie... Tak jakby dziewczyny chciały zagłady, no. Jest to ciekawe, bo działają przeciwko... Sobie. Przeciwko sobie. Mhm. No tak jest niestety. Na wojnie działają kobiety może lepiej, mądrzej niż mężczyźni, natomiast właśnie w sytuacjach kryzysowych są kompletnie bezradne, tak jak mówił gość od domowego survivalu i on właśnie o tym mówił, że kobieta sama sobie nie poradzi. Nie ze względu na warunki fizyczne, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko o psychikę, że w takich kryzysowych sytuacjach bardzo trudno sobie kobiecie poradzić w sytuacji nagłego takiego wielkiego stresu i nagłego chaosu, prawda? Szczególnie jak jeszcze ma dziecko sama wychowuje, to już jest... No to nie, no to tu już mówimy o czymkolwiek, wiesz, o czymś innym. No. Jak ktoś ma dziecko, to już chyba się w inny sposób zupełnie zachowuje. Tak, ale wtedy taka, ma... Nie ma co podważać, bo to jest już instynkt, tak, że... No, z instynktem się nie rozmawia. No, trudno. Tak, ale ja tak myślę jednak, że najistotniejsze jest, jeśli da się przekonać, no to myślę, że ciebie jakoś w jakiś tam sposób kocha. No, jeżeli nie, no to wydaje mi się, że no to już od ciebie zależy, wiesz. Ja tu nie mogę doradzać, prawda, co i jak, ale ja osobiście bym zrobił... Ale to nie, to chyba trzeba wypracować po prostu. Myślę, że przekonywać. Może. Nie, no trzeba zaproponować, czy woli mieszkać w bloku gdzieś tam w Warszawie, czy woli mieszkać w domu, prawda, z tam półhektarową posesją, z trawnikiem, z pieskiem, prawda, czy tam i tak dalej. No można różnie to zrobić. Tak, kwestia wyboru. Tak uratuje jakby co. Nie, no, no nie, każdy, kto w bloku będzie mieszkał, będzie miał bardzo... To nie ulega wątpliwości, że to będzie bardzo trudny moment, kiedy ktoś po prostu nie ma... Mieszkanie w bloku praktycznie nic nie da, także to... No, wskazujemy się wtedy na 90% mniejsze szanse od razu mamy, jak tylko w bloku mieszkamy, także... No tak, tylko znowu to się... Nie chcę się zapętlać, tylko mówię, znowu to się kłóci na przykład z pewną sytuacją ekonomiczną, że jednak nie ma co budować tego domu, nie ma co brać kredytu i tam strata, trata. A na koniec się tak okaże, że na przykład za 5 lat zrobi się wielki kryzys i to mieszkanie na wsi, i mienie, żeby tam mieć tam, nie wiem, te 2-3 hektary ziemi, żeby coś sobie tam wsadzić, to będzie szczyt marzeń. I wtedy stać kanie na głowie i, no, nie wiem, chyba się zmieni wzorzec faceta, mężczyzny, tak? Znowu na rolnika, bohatera. No, co będzie, to będzie. Wiesz, jakby to za 5 lat było, no to fajnie by było, ale sądzę, że mamy troszeczkę mniej czasu niż 5 lat. I dlatego też zająłem się tymi sprawami, bo no jednak poznawanie ludzi, dowiadywanie się różnych ciekawych rzeczy, prawda, no to jest istotna sprawa. Tego sami nie jesteśmy w stanie nawet w internecie znaleźć, bo jak możemy coś znaleźć, jak nie wiemy, czego szukać, prawda? Tak. Nie wiadomo, gdzie to jest pochowane. No. Tak. To jest najciekawsze w tym wszystkim. No i to myślę, że jest kolejne jakieś tam stadium, prawda, ewolucji, że silniejsze jednostki, nie w sensie, oczywiście teraz mówię fizycznym, tylko w sensie takim umysłowym, że się potrafią do czegoś tam przygotować, przeżyją, natomiast słabsze jednostki, no jakoś sobie nie poradzą, no. No to tak, tutaj masz 100% racji po prostu, jeżeli źle na to wszystko patrzymy, no to nic. To taki jest na wąski sam. I tyle, no dobra, dzięki wielkie za... Dzięki za telefon. Jeszcze raz za audycję i za tego. Dziękuję za przyjęcie bardzo. Telefonu. No, hej. No, trzymaj się, cześć. Dobrze. No, to widzę, że się rozdzwoniliście dzisiaj. Bardzo dziękuję, że taki odzew jest. Proszę dzwońcie. Jest telefon 222-195-321, kontestacja.com. Dzisiaj, jak już mówiłem, nie mamy gościa ze względów niewyjaśnionych do końca. A wracam do tematu, tak już tutaj po kolei, jak mówiłem o tych takich kataklizmach naturalnych, które mogą nas zastać w jakimś tam sposób. Skończyłem na suszy. No, suszy raczej w Polsce nie grożą. Na pewno w Afryce, w różnych tam rejonach Trzeciego Świata szczególnie na pewno są problemem. Aczkolwiek słyszałem, że w Polsce brakuje wody i może coś być na rzeczy, prawda? Jeżeli się temperatura jeszcze podniesie ziemi w Polsce chociażby i tej wody będzie coraz mniej, no to mogą być tego typu problemy. Pożary. W Polsce chyba też za bardzo nie ma problemów z pożarami, to generalnie dotyczy wielkich jakichś lasów, czy tam w Rosji, prawda, czy w Australii, czy jeszcze w innych krajach, także pożary lasów to też nie. Powodzie, no jednak już jesteśmy przy punkcie szóstym, przepraszam, bo tam nie mówiłem, punkt szósty to są powodzie. W powodzie oczywiście w Polsce są, będą może coraz mocniejsze ze względu na to, że człowiek głupio reguluje rzeki w taki sposób, że powoduje zwiększanie się powodzi, a nie zmniejszanie. Ta regulacja rzek, wiem, że to na całym świecie jest jakieś zupełnie idiotyczne postępowanie ludzi, które powoduje zwiększanie się ilości powodzi, a nie zmniejszanie. Czy to w Australii, czy w innych krajach właśnie o tym słyszałem, o tym problemie. I wiem, że w Polsce jest to samo. Jaką regulują rzekę, w cudzysłowie, powoduje to po prostu większe problemy. To mówię, no to tylko tyle, co gdzieś tam wyczytałem czy wysłuchałem w różnych rzeczy. Nie jestem, nie sprawdzałem tej informacji, a czy tak jest, trudno powiedzieć. No ale na pewno powodzie w Polsce jest to dużym problemem. Tutaj widzę na miejscu szóstym na świecie. Tsunami, numer piąty. No tsunami myślę, że to jest też w Polsce za bardzo nie grozi. Ewentualnie gdzieś tam może na północy kraju. Jest, jak wiecie, no, olbrzymie zniszczenia powoduje tsunami. No, nawet Japonia nie dała rady w tym roku z tsunami, które nie było tak wielkie. To trzeba sobie od razu powiedzieć, że mogło być znacznie, znacznie gorsze. To nie jest jakieś tam maksymalne, które gdzieś tam wystąpiło w przeciągu 100 lat, prawda, na Ziemi. Były większe, także... oczywiście nie było małe, ale spowodowało wielkie problemy, prawda? No, między innymi przez to, że w Japonii mają elektrownie nuklearne, które są no, nieodpowiednio to raz zabezpieczone, drugi raz no, w takim miejscu budować jest jak rosyjska ruletka. No, wiadomo, że kiedyś coś się zdarzy, tylko pytanie kiedy. Kolejna sprawa to są wulkany. W Polsce jak zwykle nie grożą, raczej, przynajmniej nie słyszałem, żeby groziły. Na świecie są to problematyczne sprawy. W każdym razie wiem, że wulkany mogą oddziaływać na cały świat. Także jak wybuchłoby parę albo jeden wielki superwulkan, bo są też takie superwulkany o wielkości, nie wiem, no, znacznie, znacznie większe od tych wulkanów, które standardowo, jak Etna, prawda, jak ten Eyjafjallajökull na Islandii i to może spowodować no po prostu, że nie będzie lata, czyli będziemy mieli przez cały rok zimę lub przynajmniej taką wiosnę. No wtedy jak ktoś nie zgromadzi zapasów, no może być duży problem. I to się już w historii wydarzało wielokrotnie cywilizacji, nawet ludzkiej, bo też i człowiek prehistoryczny przeżył wiele właśnie takich wybuchów, poważniejszych wybuchów wulkanów niż mamy dzisiaj. Z tym, że teraz jest to bardziej problematyczne, bo nas jest dużo więcej, prawda, że nie mamy tam jednego człowieka na hektar, tylko jest jeden człowiek na znacznie mniej. mniejszy obszar, a przede wszystkim w miastach są ludzie zagęszczeni kompletnie, więc sobie już w ogóle nie poradzą z taką całoroczną zimą, jeszcze dojdą do tego jeszcze inne sprawy, no ale to jest miejsce czwarte. Miejsce trzecie, tornado. W Polsce chyba raczej nie ma tornad, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. W Stanach Zjednoczonych są bardzo problematyczne i potrafią zniszczyć nawet miasteczko. Takie tornado, jedno tornado nawet, a pojawia się czasem nawet wiele różnych tornad. Jest to dosyć no taka tajemnicza też sprawa, bo dosyć ładnie wygląda to zjawisko, natomiast jest bardzo niszczycielskie w swoim, w tym, czego ono dokonuje. Drugie miejsce to są trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi są bardzo dewastacyjne. No nie wiem, czy najwięcej ofiar, ale bardzo dużo ofiar właśnie powodują trzęsienia ziemi. W Polsce raczej nie ma, chyba maksymalnie było w skala 6 w skali Richtera, jeśli dobrze pamiętam. Maksymalna oczywiście, generalnie nie przekraczają chyba 3 czy 4, także w Japonii mieliśmy 9, prawda, więc to jest jeszcze skala logarytmiczna, więc tutaj w Polsce nie możemy się spodziewać czegoś takiego. No i na pierwszym miejscu huragany. Huragany są, jak widać, był na przykład huragan Katrina, co jak spustoszył wybrzeże amerykańskie, jak zniszczył miasto całe, Nowy Orlean. W Polsce chyba od czasu do czasu są, ale to są naprawdę też takie dosyć przewidywalne i mogą dach zerwać coś, ale nie zniszczyć całe miasto raczej. Także generalnie Polska jest bardzo dobrym miejscem do spędzenia kryzysu naturalnego. Grozić mogą jedynie powodzie, susze. No i generalnie raczej nic więcej się tutaj nie będzie działo. Nawet może jakieś trzęsienia ziemi, czasem coś może się wydarzyć, ale raczej nie wydaje mi się. No w każdym razie naprawdę jest to miejsce bardzo, bardzo bezpieczne na świecie. Jedno z bezpieczniejszych, podejrzewam, więc może to taka złośliwość rzeczy martwych, czy też boska złośliwość, że historycznie, prawda, cały czas ten problemy są, prawda, tutaj w tym rejonie, jeśli chodzi o Europę, prawda, wojny rozgrywają się na terenach Polski, jak były zabory, prawda, jak były te różne, non-stop różne wojny z różnymi nacjami, w jedną stronę armie się przetaczały, w drugą stronę, prawda, no historycznie bardzo to były napięte tutaj rejony, natomiast jeśli chodzi o te naturalne katastrofy, Polska może być bardzo, bardzo bezpiecznym rejonem i takim dosyć rolniczo zasobnym, czyli dużo produkującym żywności, prawda, zapewniającym potrzeby ludziom. No, to tak bym tu powiedział, że te naturalne kwestie zrobiliśmy. Może posłuchajcie muzyki. Ja w tym czasie przejrzę czata i też będę oczekiwał na wasze telefony, także dzwońcie na audycję, a w tej chwili posłuchajcie proszę utworu takiego Hypnotics, zespół, takie mroczne reggae. Posłuchajcie proszę. Survival is the sign of the time. Name of the game is survival. Survival is the sign of the time. War and crime taking place all over the world. Money became a new religion. Almighty Allah, a new prophet. Brothers are losing their mind and soul. revival is the sign of the time. Name of the game is survival. Survival is the sign of the time. You work hard and get underpaid. NASA will feature feed you. Hopeless prevail everywhere. Solidarity became a win word. Name of the game is survival. Survival is the sign of the time. Name of the game is survival. Survival is the sign of the time. Building peace are the sad reality. Tolerance has been killed by the forces of darkness. Madness taking place in seeds of creativity. Man, what a pity. Man, what a pity. Name of the game is survival. Survival is the sign of the time. Name of the game is survival. Survival is the sign of the goal. Jesteśmy z powrotem po tej troszeczkę, może przy długiej przerwie. Skończyliśmy na katastrofach naturalnych. Chciałbym już tak nie za bardzo rozwijać ten temat, bo mały mam o nim pojęcie, a warto było, żeby ktoś po prostu wypowiedział się kompetentny, jakiś geolog czy klimatolog. Ja tutaj pomijam dzisiaj właśnie spiski, prawda, które no wiemy, że są i próbujemy tu je zbadać, które mogą wpłynąć bardzo istotnie na życie, bo są pewne elity, które chcą zawłaszczyć Ziemię dla siebie i nie potrzebują takiej liczby ludzi do służenia im, czy wytwarzania dla nich dóbr. Bo z drugiej strony muszą wszyscy inni ludzie też chcą konsumować pewne rzeczy. Nie za bardzo chcą się właśnie tymi zasobami naturalnymi dzielić. W tym momencie przypomnę, że możecie dzwonić. Jeszcze jest ostatnia chwilowa szansa. 222-195-321 kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy o katastrofach i różnych rzeczach. No, jak wy to widzicie po prostu, te katastrofy. Jeszcze na koniec powiem o tym, jak ja planuję się przygotowywać do tych możliwych katastrof czy możliwego kataklizmu jakiegoś. Natomiast teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o tych rzeczach, które od nas wynikają, które my powodujemy, czyli no, katastrofy, za które jesteśmy odpowiedzialni jako ludzie. Generalnie najpoważniejszymi rzeczami, tak tutaj na szybko wypisałem 6 różnych problemów. Pierwszy to taki problem, to są elektrownie jądrowe. Jeżeli zacznie coś się dziać w naturze, to widzieliśmy, co w Japonii się działo, prawda? To nie możemy zakładać, że w Polsce czy gdzieś indziej nie wydarzą się podobne wydarzenia. Bo mogą się wydarzyć, bo wiemy, że w historii świata się wydarzały na każdym terytorium wielkie kataklizmy. I wtedy powoduje to zwielokrotnia to całą katastrofę, bo samo tsunami nie wywołało jakichś takich poważnych skutków, natomiast elektrownia jądrowa w Japonii wywołała dużo poważniejsze, które będą oddziaływały na lata na ludzi, ze względu na to, że człowiek sobie kumuluje zanieczyszczenia, pierwiastki promieniotwórcze, wbudowuje w swój organizm i one od wewnątrz niszczą każdy organizm. No ja, jest wielka propaganda pro elektrowniom atomowym. To nie jest tak, jak wam wmawiają. Wystarczy pojechać sobie i pogadać z ludźmi tam do Czarnobyla, ale z ludźmi, którzy tam mieszkali, którzy teraz mieszkają w innych miastach i pogadać z nimi, zobaczyć, jakie oni mają problemy zdrowotne. Takich problemów w Polsce nie ma nawet. Jak oni w cierpieniach też umierają. No, mam znajomego właśnie, który robił reportaż tam i byłem przerażony. Myślałem, że nie jest aż tak źle, natomiast jest gorzej niż gdziekolwiek mówią. Po prostu jest tak zatuszowane wszystko, że teoretycznie tam nie wiem, ile zginęło osób. 1000 osób mówią, a podejrzewam, że można by było się naliczyć ze 100 tysięcy, biorąc pod uwagę oczywiście ludzi, którzy umarli na przykład 20 lat później na jakąś chorobę popromienną, prawda? Bo tego się już nie uwzględnia, on sobie tam ktoś umarł 20 lat później. A co z tego, że 10 ostatnich lat żył z jakimś poważnym rakiem, czy z poważnymi jakimiś chorobami? Bo to nie tylko o raka chodzi, zupełnie jakieś zwyrodnienia kości. Zupełnie nieznane sprawy. Także to jest taka propaganda. Oczywiście teraz już jest tam spokojnie, bo co już ludzie mieli wchłonąć, to wchłonęli. Ale już jest dużo lepiej niż było. Natomiast no, ci ludzie, którzy zginęli, no, to jest naukowcom, że to najbezpieczniejsza energia. No przecież to... Oczywiście, jakby nie doszło do wybuchów, może i byłaby w miarę bezpieczna, ale niestety dochodzi. Już dwa poważne mieliśmy, a było jeszcze wielokrotnie więcej. Dobrze, pomijam ten temat, bo to jest temat rzeka. pewnie większość z Was się nie zgodzi ze mną, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że Polska jest wzorowym krajem, niewiele krajów jest, które nie mają elektrowni atomowej, Polska nie ma i dzięki temu, że jest zacofana technologicznie, jeżeli będzie jakaś tam katastrofa, z której potem mogą wyniknąć większe problemy, może to uchronić właśnie Polskę od tych problemów. No, wszędzie obudowana jest Polska elektrowniami, to niech oni mają tam problemy u siebie. Polska może będzie czysta pod tym względem. Brak prądu. To jest bardzo prawdopodobne. W tej chwili nawet zwykła nadaktywność, lekka nadaktywność słońca potrafi wyłączyć prąd. Wiem, że w stanie Quebec chyba, z tego co pamiętam. No w każdym razie w Kanadzie były takie tego typu problemy, że odcięło po prostu wyrzut słońca, te energetyczne cząstki ze słońca po prostu spowodowały awarię, poważną awarię w elektrowni i ludzie nie mieli prądu. Wyobraźmy sobie, że to przez rok na przykład będzie trwało coś takiego, takie bombardowanie Ziemi, prawda, ze słońca. To wiemy, że w historii, że takie rzeczy bywały. I to oczywiście nie szkodziło specjalnie Neandertalczykom czy naszym przodkom, natomiast dzisiaj bardzo nam zaszkodzi, bo to po prostu może zniszczyć linie przesyłowe czy po prostu infrastrukturę do wytwarzania prądu. To jest wielki problem i na to trzeba się przygotować. Trzecia sprawa, no to wojna. Raczej tutaj bym nie widział, że tego typu rzeczy, jak wojna, chyba jeszcze nie teraz. Jeśli już, no to gdzieś poza Europą raczej. Nie widziałbym raczej tej wojny w Europie, więc chyba, że Polska się włączy w tą wojnę. No, znając nasze bardzo mądre władze, jako pierwsi staną obok Amerykanów, czy może kogoś innego tym razem, no, kto wie, może Chińczyków. Czwarta sprawa, no to hiperinflacja, o której mówiliśmy, czyli pieniądz fiducjarny, do tego musi dojść. No to jest po prostu od tego się zacznie, kto pierwszy powie sprawdzam, że już dosyć nie będzie chciał finansować tego wszystkiego, tak jak na przykład Chińczycy. No to jest trudna sprawa przewidzenia, kiedy to nastąpi. No wiadomo, że nastąpi, ale pytanie kiedy? To jest współzależny problem z zasobami. Im bardziej zasoby będą się ograniczały, będą coraz bardziej ograniczone, tym ta hiperinflacja będzie wymuszała, będzie bardziej poważna. Znaczy nie tyle poważna, co szybciej nastąpi. To bardzo było wyraźnie widać przy tym kryzysie paliwowym w latach 70. Wtedy już właśnie dolar był także fiducjarny, chyba. Albo był jakoś tam związany ze złotem. No trudno mi powiedzieć, już nie pamiętam dokładnie jak to było, czy to było przed kryzysem, czy po zerwali ze złotem. Chyba przed. Dobrze, nie chcę powiedzieć jakiejś tam sprawy. No właśnie piąta sprawa tutaj to jest koniec ropy, czy koniec zasobów różnych. I to jest duży problem, bo to nie chodzi o to, że się skończy ropa, tylko że ropa będzie coraz droższa i tutaj, czyli tak naprawdę będzie jej coraz mniej na rynku. Bo jeśli powiedzmy zapotrzebowanie mamy na stałym poziomie, albo niewiele rośnie, to wystarczy, że delikatnie będzie spadała podaż, spowoduje to bardzo wielkie perturbacje. No i szóstym problemem jest brak żywności. Czy też, że żywność po prostu będzie dużo, dużo bardziej droga niż jest dzisiaj. No, czyli kilo jabłek będzie kosztował 100 zł, prawda? W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. No, to tak troszeczkę, żeby Was postraszyć, że dużo jest tych problemów. O żywności, no to tylko tutaj jeszcze dopowiem, że to może być spowodowane właśnie przez GMO i także z jednej strony prawa autorskie, z drugiej wkodowywanie w ziarna, niemożliwość zbierania ziarna, czyli że tylko musimy kupować ziarno od kogoś i jesteśmy zależni w 100% od tego kogoś, w domyśle firmy inżynierii genetycznej, tak jak na przykład Monsanto. Z ropą, no to wiecie, jak jest, prawda, że to są ograniczone zasoby. I to bardzo. Już prawdopodobnie przeszliśmy peak oil, czyli ten tak zwany szczyt wydobycia ropy. Już będzie coraz mniej. Niektórzy właśnie twierdzą, że to już było w 2005 roku. Nie wiem jak jest, ale wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że tak już nastąpiło kiedyś właśnie szczyt wydobycia. No, także no jest trochę tego, prawda, że może nas to no czekać no niezaciekawe czasy. To znaczy, one będą ciekawe, tak jak Chińczycy mówili, prawda? Przekleństwo rzucali, obyś żył w ciekawych czasach. No i będą ciekawe, natomiast czy będą takie jak dzisiaj? Na pewno nie. Dojdą jeszcze inne rzeczy. Podejrzewam, że będą się zazębiały z innymi, z ujawnianiem tych tak zwanych technologicznych osobliwości, jak Free Energy, jak UFO. To wszystko będzie ze sobą zazębiane. To właśnie ciekawie, jak to się wszystko rozegra, bo szachownica jest w grze, nawet jeżeli wierzyć, prawda, w te wszystkie NWO, to nie jest tak, że oni sobie coś potrafią zaplanować. To jest zbyt skomplikowane, nawet dla tych elit jakichś tam już nawet poza ziemi, czy już nawet biorąc pod uwagę, że tylko ziemskie tutaj są elity, co jest najbardziej prawdopodobną sprawą, prawda, no ale nawet oni nie są w stanie rozegrać tej partii jak chcą. Nawet jeśli mają w mediach, mają media całe, mają nawet kontrolę dużą nad internetem, mają kontrolę nad władzami państw, a jeżeli nie, no to tak jak oni zapowiadali już pod koniec lat 90., że będą niszczyli wszystkie rządy, które nie chcą im służyć, nie chcą po prostu brać udziału w tym, no to będą albo przywódcy niszczeni, albo po prostu kraje będą niszczone, w zależności oni jak tam. To już było zapowiedziane, także podejrzewam, że być może wypełniają swoje jakieś tam groźby wobec tych krajów, które chcą być takie niezależne bardziej. Myślę, że im się nie uda to wszystko zrealizować, bo ludzie coraz bardziej zachowują się troszeczkę inaczej niż oni myślą, że powinni się zachowywać, bo wydawało mi się, że nie są w stanie ludzie się budzić. No dzisiaj ludzie się zaczynają powoli jednak troszkę budzić, zaczynają inwestować, prawda, w złoto, w jakieś inne rzeczy i to widać, prawda, w cenach złota, jak rośnie ta cena zatrważająco. No, jaka przyszłość jest, zobaczymy. Na pewno będzie ciekawie. No, nie wiem, czy będzie łatwo, pewnie nie. Podejrzewam, że będzie coraz gorzej. W tej chwili ze spisku, tu mogę wam powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy właśnie czytacie te wszystkie rzeczy spiskowe, to mogę wam tutaj powiedzieć, że NWO w tej chwili dąży do tego, żeby zrównać życie trzeciego świata z naszym światem, czyli powiedzmy podciągnąć trochę życie trzeciego świata, a nasz zdołować mocno. Nie mówię tylko o Polsce tutaj, tylko o krajach zachodu i tak dalej. I do tego im są potrzebne właśnie te takie sztuczne kryzysy bankowe, to wszystko, że to wszystko oni pompują pieniądze w ten kryzys. Troszeczkę im nie udaje się z tą walutą światową i myślę, że tutaj właśnie z tym mogą mieć duży problem. Muszą jakieś akty terrorystyczne wprowadzić, żeby to łatwiej im poszło. Na razie jakoś nie widzę, żeby coś robili. Może coś kombinują tam z różnymi bakteriami, kto wie. Natomiast na razie tego nie widzę, żeby ta jedna waluta. Na razie się rozsypuje, euro się rozsypuje. Być może zaproponują coś plus akty terrorystyczne i to wtedy przyjmiemy i będą mieli ten plan zrealizowany w jakimś tam stopniu. No zobaczymy, jak to się rozegra. No wiem, że Szwecja bardzo jest takim pupilkiem, jeśli chodzi właśnie o te elity NWO, bo nawet są propozycje już Szwecji, żeby zdelegalizować gotówkę, czyli żeby była tylko pieniądz czysto wirtualny. Bo gotówki nie możemy czysto wirtualnym pieniądzem nazwać, bo jednak trzymam go w ręku, prawda? Mam pieniądz. Natomiast jeżeli mamy tylko zapisy na kontach w komputerach, to już jest właśnie pieniądz wirtualny. Bo niektórzy nie rozumieją tego, nie odróżniają pieniądza wirtualnego od pieniądza fiducjarnego. To jest szalona różnica. Jednak gotówka to jest co innego, bo gotówki nie mogą mi zabrać. No jak mogą mi zabrać? Jedynie mogą zwiększyć podaż pieniądza, czyli mogą troszeczkę zmniejszyć wagę jego. Dobrze, mamy kolejny telefon. Halo, słuchaczu? No witam. Hej, tak to ja słucham. Nie wiem, czy od początku, czy już wspominałeś o tym, czy nie, bo tak mówiłeś o tym, że nie bardzo zagraża Europie wojna. No i w każdym razie, no nie w jakimś tutaj najbliższym czasie. No nie wiem, no mogę się mylić, ale tak jak mi się wydaje. Ja chciałbym wspomnieć o tym, że nie wiem, może już o tym nawet ktoś wspominał, bo tak powiedziałem, nie słuchałem od początku, ale o islamizacji Europy. chciałbym wspomnieć. Taki problem islamizacji. Nie wiem, jak się na coś takiego zapatrujesz? Na islamizacji? Jakie masz dane na ten temat? Ja myślę, że to trochę wydumany problem, wiesz, że to jest, znaczy jest wydumany. Okej, problem może się wydawać wydumany, ale tak nawet na dzisiejszy, powiedzmy, czas, no to może jest parę faktów, które mimo wszystko przeświadczają o tym, że coś takiego grozi i w niektórych nawet miejscach już, dlaczego grozi? Może tak, bo ktoś mógł powiedzieć, że to w ogóle nie jest problem, tak, że w ogóle tacy sami ludzie, ale jednak kultura jest inna. Ta kultura, jeżeli narzuci na przykład, zawsze kultura ma wpływ na politykę i na sytuację społeczną. W tym momencie mimo wszystko żyjemy w jakimś takim okręgu w ramach kultury, powiedzmy, łacińskiej, tak? Czyli na przykład nie możesz mieć tam 10 żon, bigamia jest niedozwolona i tak dalej. W tym momencie, gdyby na przykład świat islamski opanował Europę, no to już ta kultura byłaby zmieniana. Mhm. Chodzi o to, że na przykład im bardzo zależy na tym, żeby była demokracja. Demokracja spowoduje to, że im będzie więcej islamistów, że tak powiem, wyznawców islamu, tym będzie większy wpływ na politykę, bo im więcej ludzi, tym więcej ludzi będzie wybierało tych władców, powiedzmy, islamskich. I to nie są jakieś wystane z palca słowa, bo wystarczy na przykład sobie sprawdzić, kto jest burmistrzem Rotterdamu dzisiaj. Burmistrzem Rotterdamu jest właśnie chyba człowiek z Maroko, dokładnie, ale nie wiadomo. Mm-hmm. No i tak, jeżeli jedna kobieta muzułmańska dzisiaj rodzi 8 dzieci, a białe kobiety tam chrześcijańskie mamy ujemny przyrost naturalny, no to jest to na wszystko zagrożenie, mi się wydaje. Oczywiście to w jakiejś tam dłuższej perspektywie, bo teraz jeszcze... Do niej nie dotrwamy już. Ja uważam, że do tej perspektywy nie dotrwamy, że te kryzysy zaczną się wcześniej, więc to jest tam perspektywa, powiedzmy, 15, prawda, o której mówisz, lat, albo i więcej. Znaczy my mamy szansę, w ogóle Europa Środkowa ma szansę jakoś tak, ma szansę ominąć. No na pewno, bo przecież tu nie ma obcokrajowców w Polsce praktycznie, no to Wietnamczyków ma najwięcej. Jasne. A Wietnamczycy są spokojni. Francja na przykład. Słucham, przepraszam? Francja też. Francja to jest taki przykład, mi się wydaje, najbardziej dzisiaj, można powiedzieć, barwny, jeżeli chodzi o ten temat, no bo tam co było niedawno na przykład z Cyganami. Tak samo jak ten cały ich tam Sarkozy pogonił te wszystkie wiatki cygańskie, bo oni też wybierają takie kraje, gdzie jest większy socjal. Im większy socjal, tym ich tam więcej ciągnie. I to tak się koło się w sumie zamyka. A wiadomo, że tam będzie większy socjal, gdzie jest większa demokracja. Im więcej demokracji, tym większy socjal. Im więcej islamistów, tym więcej ich władzy. I to faktycznie w jakieś tam do takich 20 lat może zmienić losy Europy i cały tam, nie wiem, kulturowy krąg tutaj, zwłaszcza Europy Zachodniej. Także. No ja nie jestem takim optymistą, że 20 lat to nie dotrwa. Ja sądzę, że w przeciągu 2-3 lat się Unia Europejska rozpadnie, także tu już nie mówimy o perspektywie 20 lat. No, miejmy taką nadzieję. No, myślę, że tak, bo to już ten kryzys, który teraz jest, to jest nie do zatrzymania, co się dzieje w Grecji, w innych krajach. To jest tylko ładowanie pieniędzy jeszcze taką ostatnim rozpędem tych krajów dużych, prawda, Niemcy, Francja, którzy chcą utrzymać tą Unię, którzy chcą ten taki silny blok, prawda, socjalistyczny utrzymać, to się wymyka spod kontroli, bo już nawet społeczeństwa, te takie przytępione, no jednak to troszeczkę przytępione są te społeczeństwa niemieckie, francuskie, nie chcą już płacić, prawda, na Grecję, na Portugalię. Zaczynają się budzić trochę to, tak. Bo to faktycznie ten cały, powiedzmy, strefa euro, to jest taki pieniądz wirtualny, który też nie ma jakichś zabezpieczeń, tak jak, nie wiem, mówiliśmy tutaj wcześniej, znaczy mówiliście o frankach. Frank to jest waluta, która ma jednak zabezpieczenie w złocie, tak? To nie wiadomo, to jest, jak się nie wygląda na ekonomię, ale to jest standard złota cały czas i ta waluta jest przeliczana na złoto, a jak wiemy, złoto nigdy nie traci na wartości, złoto zawsze w jakimś tam stopniu drożeje i to jest jednak najlepsza gwarancja, to euro to jest takim pieniądzem, no I tak jak patrzymy w sumie, to głównie jednak strefa euro się wali, tak? Jest to te kraje, w których nie ma waluty euro, to jakoś tam sobie radzą. No i w dolar według mnie też się wali troszkę, to nie tak, że... To dolar, tak. Ja w tej chwili mówiłem tylko o Unii Europejskiej, tak? Miałem na myśli Unię Europejską. No podejrzewam, że inne waluty też jakieś małe mogą się też walić, bo nie tylko kraje walą się w strefie euro, prawda? No dużo jest tych socjalistycznych tam krajów. No Polska może, nie wiem, no jakimś cudem jeszcze jakoś zipie, bo gospodarka dobrze wygląda, bo ludzie są bardzo pracowici, bardzo przedsiębiorczy i to ratuje ich. No cała biurokracja to tak niszczy kraj, że to się w głowie nie mieści. No ale jednak jak przegnął rządzący w Polsce, to i może być w Polsce też nieciekawie. To nie ma tak, że to akurat w strefie euro. Tak samo u nas może być ten problem, który był na przykład na Węgrzech, że władze ukrywały akurat stan gospodarki i później jak zmieniły się rządy, to nagle okazało się, że wcale nie jest tak różowo, jak jest i jeszcze jest takie zagrożenie. Dobra, nie będę może tutaj zawierał anteny, może jeszcze ktoś pod koniec będzie chciał coś powiedzieć. No dobrze, to dziękuję Ci za ten głos. Spokojnej nocy. Też nawzajem. Trzymaj się, cześć. Dobrze. No, także słyszycie, są jeszcze inne zagrożenia, których ja już nie wymieniłem, czyli demograficzne, społeczne, natomiast no, ja tak się do końca nie zgadzam, że to są jakieś takie poważne zagrożenia, bo czy też, powiedzmy, islamiści przejmą Niemcy, to ja uważam, że chyba jednak z islamistami, z Hitlerem łatwiej byłoby się dogadać, czy z islamistami? Tak pomyślmy teraz. No nie jest takie proste, prawda? Bo przecież nie ma gwarancji, że jakaś tam Erika Steinbach, czy ci inni jacyś tam naprawdę faszystów w Niemczech, to jest jak mrówków. To jest tylko kwestia 5 lat kryzysu i będzie nowy Hitler w Niemczech. Także być może nawet podziękujemy, że tych islamistów, Turków jest trochę, bo jakoś może z nimi, jeżeli powiedzmy taki scenariusz tutaj damy, że będzie 5 lat kryzysu, potem znowu Hitler jakiś powstanie w Niemczech, a to jest taki naród dosyć, wydaje się, narodem dosyć takim, no, przytłumionym intelektualnie, to może być nieciekawie. Może być nieciekawie, bo gospodarkę mają potężną na militarnie, żeby podejrzewam, że być może już mają nawet ukrytą broń jądrową, może się przygotowują jakoś po cichu. No kto wie? Niemcy są naprawdę często nieobliczalni i potrafią sobie dobrze zrobić. Także nie przeceniałbym tutaj, że oni są jacyś tacy pacyfistyczni czy coś i że tutaj Europejczycy to najlepiej. Bo II wojnę światową to nie zrobili islamiści. Zniszczyli pół świata. To zrobiliśmy my, Europejczycy, tutaj, nasi sąsiedzi, a nawet też Polacy, bo przecież Polacy też w Wehrmachcie służyli, prawda? Jak wiemy, czy też współpracowali z hitlerowcami, już nie mówiąc o Ukraińcach, czy różnych innych narodach. Także tutaj nie mówmy po prostu tylko, że islam to jest najgorsze zło i tak dalej. No to tak nie można. Ja uważam, że zależy od sytuacji, że może i być taka sytuacja, że islamiści nas uratują, prawda? W sensie, że się z nimi jakoś dogadamy i Niemcy te hitlerowskie takie, które się odrodziły, jakoś od wewnątrz, prawda, rozbijemy. No, w takiej political fiction w tej chwili się tutaj wdałem. Dobrze, to tutaj chciałbym teraz już, bo będę kończył już troszeczkę audycja dosyć długo. Dzwońcie jeszcze, jak chcielibyście pogadać na każdy temat, bo tutaj dzisiaj na każdy temat, oczywiście bardziej w temacie kryzysu i waszych przygotowań do tego kryzysu, natomiast jak chcecie rozmawiać o czymś innym, też nie ma problemu. Kontestacja.com, to jest Skype 222-195-321. Oczywiście, Skype teraz przejął Microsoft, także jest wszystko tutaj nagrywane, nie tylko ja nagrywam, ale i służby specjalne i Microsoft, także nic tutaj nie zginie, nie musicie się obawiać, że coś tam gdzieś coś zginie. Dobra, to o moich przygotowaniach troszeczkę powiem. Planuję właśnie zakupić dom z ziemią za jakiś czas, żeby mieć bazę, która jest niezbędna, prawda, do przeżycia w dzisiejszym świecie. No, można i w lesie mieszkać gdzieś tam, ale jak długo się pożyje, to nie wiadomo. Natomiast mówię o normalnym, bo tu jeszcze taką dygresję chciałem zrobić, że do tego programu o żywności w ogóle, że też nie możemy na przykład z medycyny, prawda, że wszystkiego, co medycyna ta oficjalna mówi, że to jest wszystko złe, bo to jest nieprawda. Troszeczkę po prostu się medycyna oficjalna zagubiła, nie docenia pewnych rzeczy, które są kultywowane nawet w prymitywnych kulturach. Natomiast też z drugiej strony nie możemy negować wszystkiego, co jest w medycynie, bo jest bardzo dużo istotnych. No, leki działają, no, większość leków działa, ma pozytywne, oczywiście mają też negatywne jakieś tam skutki uboczne, natomiast przede wszystkim naprawdę leczą i uważam, że trzeba znać umiar, prawda, żeby oczywiście to, co z natury dobre, korzystać z tego, pomimo, że w tej chwili jest wielki atak, o tym też będzie program o ziołach i w ogóle naturalnych preparatach, coś się teraz dzieje, z kodeks alimentarius, to się w głowie nie mieści, ludzie nie mają pojęcia o tym, a niedługo będzie tak, że będzie trzeba pozwolenie mieć, żeby pietruszkę u siebie w ogródku robić. Naprawdę, to że czosnek trzeba mieć, będzie certyfikaty na czosnek. To są teraz śmieszne rzeczy, ale za chwilę nie będą śmieszne i wtedy no, nie będzie po prostu do śmiechu to zupełnie. I tak jak mówiłem, że trzeba znać ten umiar, prawda, tego wszystkiego, bo to jest taka istotna kwestia. Wam powiem, dlaczego tak mówię i dlaczego tak uważam, że jest. W XIX jeszcze wieku, XIX, XVIII, no XVIII to normalne było, zakazali naukowcy, medycy, tacy znani, zakazali używania warzyw. Nawet wiem, że były historie, że zakazali marynarzom, że nie mogli kapusty kiszonej czy coś takiego zabierać, czy cytrusów nawet w podróż, bo uważali, że to zabobon, że to pomaga na przykład przy szkorbucie czy różnych innych. Tak było. Nie żartuję, oczywiście, jeżeli się znacie, wiecie, że to absolutnie nie, bo to pomaga. Witaminy są niezbędne do życia, jak i jedzenie. I przestali na wiele lat zabierać marynarze i przez to umierali masowo na szkorbut. To był holokaust w wykonaniu naukowców. O tym nikt wam nie powie dzisiaj z naukowców, bo nauka tylko mówi o pięknych rzeczach, natomiast nie mówi wam o zbrodniach, które dokonywali, no nie mniejszych niż zbrodnie hitlerowskie. Właśnie w imię nauki i walki z zabobonami, prawda? To były zabobony. Dzisiaj wiemy, oczywiście w XX wieku już wiemy, co to są witaminy i wiemy, że absolutnie są konieczne do przeżycia i jedzenie, zakazywanie brania warzyw czy owoców czy kapusty kiszonej, która ma wiele witamin, to była zbrodnia. No i dzisiaj po prostu by ktoś w więzieniu wylądował za takie rzeczy. Natomiast kiedyś to uchodziło i to uważano za zabobon, ale jak zdarzały się szkorbuty marynarzom na przykład, to nie potrafili wyleczyć, misjonarze także nie potrafili, europejscy wyleczyć, ale potrafili to zrobić Indianie. Prymitywni Indianie z plemion łowiecko-zbierackich, koczowniczych, potrafili leczyć różnymi roślinami, które właśnie zawierały witaminy. No, dzisiaj dla nas to jest oczywista wiedza, natomiast w tamtych latach, w XVIII, XIX wieku i we wcześniejszych to jeszcze jednak Europejczycy nie byli tak w renesansie, nie byli aż tak, jak to się mówi, nie byli aż tak jednostronni, prawda, z klapkami na oczach. Tak bym to powiedział. No, dzisiaj jest to samo, że nie podchodzi się do organizmu człowieka do całości, tylko że się leczy tak. Tutaj lek na to. Wielki atak na homeopatię. Uważam, że homeopatia ma prawo działać, bo placebo nawet działa. Wiem, że udowodniono, że placebo działa, ale sądzę, że są jeszcze pewnie niepoznane mechanizmy, które dzisiaj są nieznane, natomiast w przyszłości będą znane i okaże się, że to miało sens. A dlaczego tak medycyna chce to zakazywać wszystko? Dlaczego nie chce dać wyboru ludziom? Jeżeli homeopatia nie szkodzi, dlaczego chcą ją zakazać? Mam prawo, prawda? Powinienem mieć prawo używać. No dobrze, to tak się troszeczkę rozgadałem z tą medycyną, że dzisiejsza medycyna, nie mówię, że bardziej szkodzi, natomiast to od różnych lekarzy trzeba brać na wzgląd, prawda, jaki lekarz się zachowuje, czy po prostu bierze łapówki i przepisuje wszystkim jak leci jeden lek, żeby tylko pojechać na wycieczkę gdzieś tam na Bahama, czy też podchodzi właśnie całościowo do, zajmuje się pacjentami i podchodzi całościowo do organizmu człowieka, prawda, że wie, że jak się daje lek jakiś, to on też szkodzi taki lek, prawda? Antybiotyk chociażby, czy inny. No, często jest tak, że nawet nie mówią, dają antybiotyk, nie mówią, że trzeba osłonowe leki brać, że to jest, to może być niebezpieczne, prawda, dla układu trawiennego, czy w ogóle układów w ciele człowieka. No, takich rzeczy nie mówią, to jest zbrodnia, to jest po prostu zbrodnia, no ale tak jest dzisiaj, no po prostu pieniądz rządzi i nic nie możemy zrobić. Ale także mówię, też nie negować do końca, bo dużo dobrego przecież medycyna zrobiła i robi nadal, także tylko trzeba wszystko podchodzić z głową, prawda, że w jedną stronę, w drugą. Oczywiście, prawda, nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży, ale to trudno powiedzieć, gdzie leży, więc trzeba to tak umiejętnie wypośrodkować, żeby słuchać mądrych ludzi, o tak mogę tylko powiedzieć, czytać, słuchać mądrych ludzi, trochę testować na sobie, ja tak robię i swoje wiem po prostu. Dobrze. To teraz powiem tutaj już tak na koniec o tym, jak ja się przygotowuję. No, jak już tu mówiłem, że planuję kupić ziemię i z jakimś tam domkiem już gotowym w razie co i tam po prostu się przygotowywać. No, parę jeszcze innych rzeczy tam też w planach, żeby mieć zaplecze, prawda, zarówno leków, żywności, przygotować się już, poduczyć się, prawda, jak się uprawia ziemię, przygotować się do produkcji bimbru, przygotować się, zapasy zrobić. Także myślę, że w tym roku może mi się to uda. No, zobaczymy. Trzymam za to kciuki, żeby się to udało. I to jest, nie jest jakiś to nie wiadomo jaki koszt, prawda? Ale warto coś takiego zrobić, bo nawet kosztem tego, że sprzedamy mieszkanie i tam osiądziemy, czy też kosztem, żeby nie kupić sobie nowego samochodu, czy nie kupić sobie jakiegoś super hiper mieszkania, prawda? W bloku, tylko żeby wynajmować na przykład mieszkanie, sobie tam kupić coś, gdzie, żeby to sobie jakoś tam nawet czekało na nas, na jakąś chwilę i w wolnych chwilach, żebyśmy sobie tam ogródek robili, prawda, żeby mieć taki ogródek pracowniczo, to bym tak określił pracowniczo wypoczynkowy i rekreacyjny, prawda, żebyśmy mogli tam sobie uprawiać, no i tam z jakimś takim domkiem, że ewentualnie z zamieszkania. Oczywiście, że z możliwością poprawienia tego domu czy postawienia na nowo, no ale jak wiecie, że w Polsce jest takie prawo budowlane, że to są największe koszty, to są po prostu pozwolenia różne dostosowywanie się do całości. Także telefonów nie widzę od was, to o tych przygotowaniach, że ja się po prostu przygotowuję. No nie to, że wierzę w to, bo nie wiem, jaka będzie przyszłość. Nikt z nas nie zna przyszłości. Ale nie chcę być w sytuacji idioty, który wie o czymś, prawda? I dalej z maniackim uporem twierdzi, że są bzdury i tak dalej. Nic nie robi w tym kierunku. A jeżeli coś się zdarzy, tak? No to wyjdę po prostu na mega kretyna, bo nie dość, że wiedziałem o czymś, to wyśmiewałem to i nic nie zrobiłem w tym kierunku, bo inaczej jest jak ktoś, jak nie ma o tym pojęcia, prawda? Żyje sobie w tam swoim świecie. To jego to zaskoczy, ale nie będzie sobie pluł, prawda, w brodę, że coś mógł zrobić, bo nie wiedział o czymś. Natomiast jak się już o czymś wie, to już po prostu od nas zależy, prawda, w którą stronę pójdziemy. Ale sądzę, że to jest dobry krok. No nie mówię, można sobie nawet ogródek kupić taki pracowniczy, prawda, w mieście. Są tego typu. Wiem, że nawet ludzie tam domy sobie budują w takich ogródkach i jest jakaś tam szansa dużo większa. Oczywiście to trzeba potem będzie ogrodzić, prawda, zabezpieczyć się odpowiednio. O tym była już audycja o domowym survivalu. I tu przypomnę wam jeszcze raz ostatnie 5 minut, które jeszcze możecie wykorzystać na zadzwonienie. Kontestacja.com 222-195-321. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie? Ja tylko chciałem jedno powiedzieć, bo mówię o lekach. Nie wiem, czy tak z pierwszej, z drugiej ręki. jeżeli ktoś przepisuje leki, warto jest po prostu zwrócić mu uwagę, że są tańsze leki, albo wcześniej jeszcze zorientować się, bo tak naprawdę tutaj wszędzie, we wszystkich zakładach rządzi tylko przekup, rządzi przekupowanie lekarzy, dobrze to wiem. Także po prostu trzeba się dowiedzieć, bo leki są co najmniej pół razy, 50% z tego, co są te, które są rekomendowane przez lekarza, są z tym samym składem, można sobie kupić i wyzdrowieć sobie dwa razy taniej. I tyle. No, dzięki. Aha, a przepraszam, znasz to z praktyki? Czy? Nie z praktyki, bo nie jestem lekarzem, ale mówię z drugiej, bardzo bliskiej ręki. Aha, tak? Bardzo bliskiej, dobra. Dobrze, no to dzięki za uwagę. Po prostu wiem, jak to wygląda. Aha. Dobrze, czyli uważajmy na to, dobra. No to. Dobrze, dzięki. Dzięki za telefon. Tak, także jak słyszeliście, trzeba uważać na to właśnie, że żeby nie zostać naciętym przez lekarzy, że są tańsze leki do dostania. Uważam, że leki są w ostateczności, że najlepiej po prostu brać naturalne rzeczy, dobrze się odżywiać, oczyszczać organizm i dopiero w ostateczności korzystać z leków, bo no... Leki wiadomo, że pomagają, natomiast też o tym lekarze nie mówią, że szkodzą i to też trzeba zawsze mieć na uwadze. Dobrze, no to o przygotowaniach waszych tak za dużo się nie dowiedziałem. Mam nadzieję, że w komentarzach coś napiszecie, jak tam wasze przygotowania, czy coś już planujecie w tym właśnie kierunku, czy jednak uważacie to, że to jest no, bezcelowe. Naprawdę, to nie są duże pieniądze, bo żeby ziemię kupić dzisiaj, można wydać z 10 tysięcy złotych. Ja nie mówię, że to musi być pierwszej, drugiej klasy ziemia, bo nie, niekoniecznie, prawda? W trzeciej, czwartej klasie także coś tam urośnie wam. Poza tym nie musicie kupować ileś hektarów, wystarczy pół hektara, nawet mniej. Nie musi być tam od razu domu żadnego, bo żeby dom kupić, to jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gotowy dom się kupuje do zamieszkania, 50 nawet do 100 metrów można kupić dom gotowy. Ocieplony, także nawet w zimie można. Taki ulepszony, powiedzmy, letniskowy domek z ogrzewaniem i tak dalej możemy sobie tam podłączyć. Także to są rozwiązania kanadyjskie, więc no też tam mają zimy potężne jak i w Polsce, wiedzą jak to budować. Mamy kolejnego słuchacza. Halo, słuchaczu. Witam, Michał z tej strony. Ja tam pod nickiem Libertariatu czasem się pojawiam. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że odnośnie robienia zapasów. Bo jeżeli ktoś robi zapasy, to trzeba brać dwa czynniki pod uwagę, że po pierwsze, jeżeli będzie jakiś kryzys, prawda, zapaść taka ekonomiczna, ktoś może przyjść i nam ukraść, a po drugie, to jeżeli mamy na przykład wojnę albo jakiś stan wyjątkowy, to przyjdzie wojsko i skonfiskuje, ale... bo takie są procedury po prostu. Tak, tak, ale o tym było już mówione w audycji Survivalu, że trzeba pochować to wszystko. No właśnie. W piwnicy, prawda? Zrobić sobie podkop najlepiej ten, także nie, no to oczywiście, to jest jasne. Ja kiedyś trafiłem na taką książkę po angielsku How to Hide Anything, czyli jak schować cokolwiek w zasadzie i tam było dużo ciekawych zaleceń na ten temat. Mhm. To tak polecam ze swojej strony. O, dzięki właśnie za ten. A, miałem do powiedzenia. A czy przygotowujesz się? Tak zapytam ciebie. Do czegoś? Ja tak na razie na tyle, na ile mogę, po prostu na ile mi finanse pozwalają, a znaczy na pewno odnośnie jakichś zapasów, żeby mieć choćby na dwa tygodnie, powiedzmy, takie podstawowe produkty. I oprócz tego interesuję się tym survivalem. Znaczy, ja głównie czytam książki, mało praktyki jak na razie, ale tak myślę, że więcej coś. Ale tu chyba będzie chodziło troszeczkę o inny survival, prawda? Nie taki ten w dżungli, tylko taki właśnie domowy, gdzie to jest zupełnie zmienione. Właśnie tak, tak. No z bronią i tak dalej. No to wszystko tak, to jest... to trzeba sobie przemyśleć, to nie jest proste, ale najważniejsze według mnie, od czego trzeba w ogóle zacząć, to raczej nie tyle zapasy, bo zapasy zawsze można sobie tam kupić jeszcze, póki co. Ale myślę, że ziemia i niekoniecznie domek, ale po prostu, żeby ziemię jakąś mieć, kawałek, prawda, że mamy, możemy sobie kupić nawet taki właśnie domek letniskowy, to w przeciągu możemy paru dni nawet, mogą nam przywieźć go i zamontować. Nie wiem, czy to tydzień trwa, czy coś, jak już jest, dojdzie do czegoś, prawda, to wtedy jesteśmy stanem, natomiast później, no to jest to bardzo trudne, jak już coś się zacznie, prawda, że jak nie mamy ziemi, to już ciężko będzie tak, kupić. Ja to akurat mieszkam na wsi praktycznie, więc znaczy na przedmieściach, więc mam na pewno lepszą sytuację niż ktoś mieszkający w centrum miasta. A, zależy. Zależy, jakich przedmieściach mówimy. Wydaje mi się, żebym się musiał przemieszczać na przykład. Mhm. Ale ile masz ziemi, powiedz, nam na przedmieściu? Znaczy się, no w sumie niedużo. Przydałoby się jakaś... To znaczy, ale z 10 arów chociaż? 10 arów? Znaczy się jedną działkę... pod dom w zasadzie i tam i tyle. Mhm. Bo zależy jakiej wielkości, bo jeżeli chodzi o te takie osiedla amerykańskie, wiesz, na przedmieściach, prawda, że masz tam malusieńki, taki ogródeczek, że tam tylko możesz coś wstawić. Znaczy, nie, to jest praktycznie wiejski krajobraz dookoła, aha, także. No to nie jest tak źle, bo najgorsze właśnie... Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, jeśli można, zmienię temat. Jak chodzi o sieć energetyczną, bo jednak tutaj jest dużo więcej możliwości, że coś się zepsuje niż jakaś burza słoneczna. Aha. Bo w zasadzie, znaczy to nie jest moje zdanie, to jest zdanie osoby, która pracuje w energetyce. Mhm. Mój kolega jeden i on twierdził, że w zasadzie wszystko jest od czasu Gierka praktycznie tylko łatane i praktycznie nie zastępuje się starych urządzeń działających od iluś tam dekad, nie zastępuje się tego niczym nowym, po prostu tylko łata się to, co się zepsuje i na przykład sieci wysokiego napięcia, większość z nich już idzie na pełnych obrotach i tam wystarczy, że coś się gdzieś zepsuje i nagle ciach, 1/4 kraju nie ma prądu, także... Znaczy, tak, czyli wystarczą lekkie burze słoneczne, prawda? Lekkie te burze słoneczne, czy jakieś inne tam zjawiska, tak. Że może być problem. Halo? To tyle chciałem powiedzieć. Dobrze, dziękuję Ci za telefon, za te uwagi. Trzymaj się, cześć. No, na razie. Cześć. Tak, także no, dzisiaj się bardzo rozdzwoniliście. Dziękuję Wam bardzo za telefony. No troszeczkę temat zszedł na nasz temat. No, musiałem zmienić, prawda, z paliw. No to był bardzo ciekawy temat, ale do niego jeszcze na pewno wrócimy. Jeszcze podejrzewam, że w najbliższym co najmniej jeszcze za 3 miesiące, 4 mamy czasu do jakiegoś tam poważniejszego kryzysu, jeśli chodzi o tutaj Europę. Bo niektórzy już mówią, że w czerwcu ma się zacząć w Stanach poważny kryzys, taki tak zwany inside job, kolejny, oprócz 9/11. No, troszeczkę może teraz o spiskach powiedzmy sobie. Co może być? 9/11, kolejny, tylko że dużo gorszy. Różne są wersje, że w Chicago, że gdzieś tam znowu w Dallas, czy gdzieś jeszcze znowu w Nowym Jorku. Różne są podawane miejsca, natomiast że już z użyciem broni jądrowej coś będą planowali. Oczywiście terroryści, bo to nie będzie tak, że to inside job, tylko to będą terroryści, będą filmy Al-Kaidy, oczywiście już Osama Bin Ladena nie będzie, tylko będą inni przywódcy. To będzie kolejna sprawa, kolejny jakiś atak, kolejne zaostrzenie. Teraz już się raczej nie obędzie tak jak kiedyś to było jeszcze za 9/11, że nie bardzo zmniejszono, prawda, wolność ludzi. Troszkę tam na lotniskach wprowadzono rozbieranie się do majtek, czego nawet Hitler nie stosował. Chociaż wobec niektórych nacji, Żydów, czy tam Cyganów, czy ludzi, którzy do obozu, no to stosował, ale tutaj się stosuje wobec wszystkich ludzi, którzy podróżują samolotem. Także biznesmenów, uczciwych ludzi, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa i są rasowo odpowiedni, prawda, dla władz amerykańskich. No, muszą zdejmować, nie wiem, czy majtki też muszą zdejmować. Wiem, że tam bobasą do pupy podobno zaglądają. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale to jest jakieś przerażające rzeczy. Chyba sobie ktoś to wymyśla, bo nie wierzę, że ktoś może po prostu zaglądać małym dzieciom w pupę czy coś. No, Nie, mi się to w głowie nie mieści, ale jeżeli wiecie o czymś takim, czy że to jest prawda, no to dajcie znać, bo wydaje mi się, że to po prostu przesadzone jakieś tam na spiskowych tych takich, ten TSA, TSA, ta co organizacja, oni tam robią, że takich rzeczy nie robią po prostu. No ale kto wie, jak jest. W każdym razie będzie już poważne zagrożenie, zrobią pewne zony, rozdzielą Stany Zjednoczone. Już to są przygotowane sprawy w tych wewnętrznych wojskowych jednostkach. Jest to rozlokowane, jest to wszystko już rozpisane. Podzielą się Stany i nie wiem, co będzie robione oprócz tego. No, przygotowywane są, wiadomo, te trumny, to już, które mogliście sobie zobaczyć, porozstawiane są obozy, przygotowywane, tak zwane obozy FIMA. FIMA camps są, to jest organizacja taka do czasów kryzysowych, czy do kryzysowa, nie wiem jak to przetłumaczyć, nie pamiętam dokładnie jaki to był skrót, no w każdym razie dotycząca właśnie sytuacji kryzysowych i oni się przygotowują do tych, te obozy mają, tam są pociągnięte pociągi, które nie kursują, w ogóle wagony są przygotowywane, no wszystko jakby możecie sobie oczywiście o tym zobaczyć, jest to publiczna wiedza, prawda, wieże są, można sobie zobaczyć wieże strażnicze, no to wszystko jest już gotowe, prawda, jest przygotowane, no mam nadzieję, że w Europie tego nie ma przygotowane, chyba że wykorzystają do tego obozy, które są już, prawda, hitlerowskie, no, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce są to obozy i mogą z całej Europy, nie wiem, zwozić do nas, jak byli talibowie, no to teraz mogą być tam Hiszpanie, czy tam Grecy, czy Irlandczycy, czy Brytyjczycy mogą tu zwozić, prawda, jest dużo miejsca. Kto wie, jak będzie, no mam nadzieję, że Polska jednak nie będzie krajem, więzieniem Europy, że nie zrobią tego, trzeba się przeciwstawić, jak po prostu dojdzie do czegoś takiego, to trzeba wyjść na ulicę, no. Trzeba wyjść na ulicę, bo to jest po prostu już za daleko z tym polecą. Tak samo jak na przykład kontrole się zaczną, takie TSA, co są w TSA w USA, no przecież to się w głowie nie mieści, no. Że albo się napromieniujesz rentgenem, albo po prostu musisz się rozebrać do majtek, prawda? I to się dzieje, i to się dzieje na każdym kroku, no. W Stanach to jeszcze tam mnie Stany co prawda nie obchodzą w ogóle, więc tam może się to dziać. Nie będę tam przy ambasadzie cały czas protestował, bo ile można, już tak swoje oprotestowałem się. W każdym razie no trzeba powiedzieć dosyć temu. No to jest po prostu ze spisków, co się wyłania, bardzo, bardzo przykre rzeczy, które mogą nastąpić. I to będą ewidentnie nie jacyś tam terroryści. No wiadomo, że teraz większość Polaków wierzy w terroryzm. 99,99% ludzi wierzy w terroryzm. To tylko jacyś, no, albo psychopaci, albo jacyś schizofrenicy, czy ludzie jacyś zupełnie, no, bym powiedział już paranoicy w stylu prowadzącego tej audycji. Nie wierzą w terroryzm. A reszta ludzi wierzy i tym razem, jak się wydarzy coś poważniejszego, no bo jednak powiedzmy sobie, no zniszczenie dwóch budynków, tam powiedzmy Pentagonu i jeszcze innych, no owszem, było sporo ofiar, natomiast to nie jest to, co ma ruszyć powiedzmy tą lawinę tego zniewolenia. To będzie to znacznie coś poważniejszego. I no, oby się to nie wydarzyło, ale trzeba się na to przygotować, prawda, bo wtedy może tylko nas uratować, że ludzie powiedzą dosyć, koniec i przejmą władzę, no powiedzą dosyć tej władzy, bo tak dalej nie może być. Ale tu musi się całe społeczeństwo, bo to nic, że my wyjdziemy na ulicę. Wojskowi i tak dalej będą dalej za tymi idiotami stać i będą strzelać, no, tak jak za komuny, prawda. Też dużo wojskowych wiedziało, że ten system jest zły, ale mieli rozkazy i strzelali do ludzi. Generalnie to policjanci zmechanizowani, tak? To z ZOMO generalnie strzelało, no ale to już takie paramilitarne oddziały, prawda? Już dosyć takie z wojskiem powiązane były, no ale podejrzewam, że i wojsko mogłoby strzelać do Polaków. Nie, jakby Rosjanie na przykład wjechali do Polski, no nie wiem, co by się działo. No to różnie mogło być, trudno powiedzieć. No ale to historia. Natomiast dzisiaj, no dzisiaj jakbyśmy widzieli, jeżeli część, powiedzmy 10% ludzi nie wierzyłoby już w ten terroryzm i stwierdziłoby, że to jest inside job, że to jest wszystko robione. Nawet w Polsce czy w Europie te ataki przez nas samych, przez nasze w sumie, nie z nas samych, ale nasze władze, przez elity i wojskowi tego nie kupią, a podejrzewam, że nie kupią, no to będą po prostu do nas strzelać. I wtedy szybko się to zakończy, nie wiem, 10 tysięcy osób zginie w Polsce, powiedzmy, czy tam 5 tysięcy z takich ludzi właśnie, jak my tutaj, paranoików, ludzi, którzy nie kupują tej bajki, elit. I to też tak naprawdę nic nie da. To musi być duża część społeczeństwa przekonana. Jest to bardzo trudne, dlatego sam nie wiem, jak to będzie i w jaką tutaj stronę pójść, ale uważam, że najlepiej po prostu o samego siebie zadbać. Czyli przenieść się na wieś, uspokoić trochę życie, prawda? Już nie walczyć, prawda, z tym systemem tak. On i tak się zawali. I tak się zawali, już nie ma szans. Tylko po prostu zależy to od ludzi, prawda? Trzeba uświadamiać innych ludzi dookoła nas. Właśnie w radiu, prawda, informować ludzi, że taka audycja jest, że są inne audycje w Radiu Kontestacja, są też inne media, bo to nie tylko Radio Kontestacja chodzi, natomiast jest to takie radio najpotężniejsze, jeśli chodzi właśnie o ten sprzeciw wobec tego, co się dzieje w Polsce, w bezkarności władzy i z zagarnianiem naszej wolności. Także informujcie, wpłacajcie pieniądze, żeby się to radio rozwijało, utrzymywało się na Radio Kontestacja, bo to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. Bardzo cenna rzecz i w Ameryce dużo jest takich stacji. Takie rzeczy tam w Stanach mówią o takich rzeczach, że w Polsce to by ABW przyjechało i zamknęło wszystkich od razu. No, oni się nie boją o takich rzeczach mówić, tylko że tam jest trudniejszy problem, bo do ludzi jeszcze tak to do końca nie dociera. Oni są zbyt patriotyczni, oni wierzą w rządy, że nie wierzą w to, że rząd mógłby zabić swoich obywateli, że mógłby wykonać tak zwany inside job, że mógłby to spreparować coś. Dobrze, no ale to w Stanach, natomiast w Polsce mamy dużo mniejszą wolność słowa, natomiast władza jest mniej faszystowska niż tam, jeśli chodzi o ten taki, bym powiedział, imperializm rozwijania też na świecie, ale także i coraz bardziej do wewnątrz. Po prostu nie ma takich możliwości. Chciałaby oczywiście nasza władza, Tusk i Kaczyński i Szymańdziński nie żyje, ale Napieralski i Pawlak, oni chcieliby takiej władzy i chcieliby być tak potężni, ale wiedzą, że nie mają możliwości ani technicznych, ani zasobów finansowych, żeby mieć taki faszyzm zrobić właśnie w kraju, żeby jeszcze bardziej ludziom zmniejszyć ilość wolności. Żeby zwiększyć nie podatki, tak jak teraz 3 razy większe niż za Hitlera mamy, tylko żeby były 5 razy większe niż za Hitlera. To już nie mają takich możliwości, tylko mogą być 3 razy wyższe. Dobrze, przepraszam, rozgadałem się troszeczkę, ale no musimy się obudzić. Musimy się obudzić, jeśli nie damy rady, no to przynajmniej zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoje rodziny i nie przejmujmy się, że ktoś się śmieje z nas. Nie gadajmy po prostu z tymi ludźmi. Ktoś się z nas śmieje, to po prostu z nim nie gadajmy. Skreślmy go z listy naszych znajomych. Po co nam taki znajomy? Kto się z nas śmieje, prawda? Niech się śmieje, nie? Ale skreślamy go i potem absolutnie nie ma możliwości, żeby on do nas powrócił, prawda? Jak zacznie być kryzys czy coś. Bo to jest w jedną stronę działa, prawda? Więc zadbajmy o siebie, o swoje rodziny. Myślę, że wasi partnerzy, wasze partnerki, czy żony, mężowie zrozumieją to, że to jest dosyć ważna sprawa, bo jest jednokierunkowa. Jeżeli to się wydarzy, to nie ma innej możliwości. Dobrze, widzę, że nikt nie dzwoni. Ostatnio, przepraszam, nie mogłem czytać czata, bo jak prowadzę, jest to bardzo trudne. Natomiast przeczytam go później i się jakoś tam może do ustosunkuję. Natomiast w tej chwili już powoli chciałbym kończyć tą audycję. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj w tej audycji tutaj, pomimo, że nie było gościa, pomimo, że zupełnie inny temat niż miał być początkowo. Przepraszam, nie wiem, dlaczego tak wychodzi, że ludzie boją się po prostu, czy coś im wypada, czy coś, no cokolwiek, są jakieś problemy z tym wszystkim. Chciałbym tutaj skończyć, że pewnikiem Pascala, jeśli chodzi o ten kataklizm, czy pewnik Pascala, no, zakład Pascala, że nic nie stracimy na tym, że przygotujemy się do kryzysu. Czy częściowo nawet przygotujemy. Jak mówiłem, podstawą jest ziemia i no, nawet domu nie musi być, ale ziemia jest podstawą, żeby mieć jakiś kąt, prawda? Żeby móc sobie już jakieś warzywa uprawiać, prawda? Mamy w tej chwili, jeszcze jest szansa, żeby coś tam posadzić. Ale już nawet nie o to chodzi, żeby posadzić, żeby się nauczyć nawet, jak robić, jak sadzić, jak pielęgnować coś. To będą bardzo ważne umiejętności w przyszłości. Tego w szkole się nie nauczycie. I w tym zakładzie Pascala chodziło o to, że lepiej jest wierzyć w Boga niż nie wierzyć. Bo nic się nie traci. Jeśli Boga nie ma, a my wierzymy, no to co stracimy? Parę godzin z naszego życia, czy więcej, że pójdziemy sobie na mszę? Z drugiej strony też wiara przedłuża życie. To zostało też udowodnione jakiś już czas temu. Można było sobie przeczytać w różnych naukowych periodykach. Ale właśnie chodzi o to, że jak Bóg istnieje, no to wtedy wygramy, prawda? Życie wieczne, powiedzmy, czy jakieś, no nie wiem, w każdej wierze jakoś i na inne są nagrody. Tak jak u muzułmanów, prawda, jest tam nagroda na się harem, tak? Z churysami, czy... I tak jest właśnie z kryzysem, względem na kryzysem, że nic nie stracimy na tym, a możemy zyskać. Pomimo śmiechów, straconych trochę pieniędzy, no ale jeśli będzie to prawdą, że to nam się przyda, no to co oznaczały te pieniądze? Tak na dobrą sprawę. Ale mamy dalsze życie, możemy uczestniczyć. Tak jak mawiał Lech Wałęsa, że tam mógł mieć ludzi właśnie do pracy, prawda? Że on tam wszystko tutaj, a tu ludzi rozdysponować, żeby pracowali to wszyscy, on tam wszystkim zarządzał, tak, w Solidarności. Dobrze, ale pomijamy legendy i chodzi tutaj, że lepiej w czymś uczestniczyć. Jeżeli będziemy mieli te możliwości, będziemy potrafili coś wyprodukować, będziemy mieli tą ziemię, prawda, domy, będziemy producentem, będziemy kimś. Natomiast jeśli będziemy mieszkali w bloku, to nie będziemy mogli nic zrobić, kompletnie nic. Będziemy uzależnieni od innych, od tego, że od podwyżki szefa, prawda, czy nawet będziemy mieli własną firmę, ale kto wtedy nam coś kupi, jeżeli nie zajmujemy się rolnictwem, nie zajmujemy się produkcją wódki, nie zajmujemy się jakimiś rzeczami istotnymi, produkcją komórek, czy rzeczami do kontaktu osobistego i tak dalej. No nie wiem, co będzie w czasach kryzysu potrzebne, prawda? To trzeba też prześledzić. Co jest. No na pewno żywność, prawda? Alkohol. I warto sobie taką furtkę zostawić. Czego wam życzę? Dziękuję jeszcze raz za to, że byliście i trzymajcie się ciepło. Za tydzień o tej samej porze, w piątek o godzinie 24. Cześć. Do you talk to the trees? Do you know the story behind every star to find what is near? Have you traveled too far? Do you know the story? Story.